NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook de derde verdachte van de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de Parel in het Mauritshuis in Den Haag moet een maand de cel in. De twee andere verdachten kregen woensdag dezelfde straf. Het protest was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De man gooide een blik namaaksoep over een andere activist. Die plakte zijn hoofd vast aan de glasplaat voor het schilderij van Johannes Vermeer. In Noord-Holland zijn drie mannen aangehouden. Ze zouden zeker 20 campers hebben gestolen in kustplaatsen als Egmond aan Zee en Zandvoort. Twee mannen werden betrapt op het strippen van die campers in een loods. Verder vond de politie onder meer munitie en een grote hoeveelheid amfetamine. Gedupeerden die op de zwarte lijst van de Belastingdienst stonden krijgen eenmalig €375. Bij het merendeel waren gegevens aan derden verstrekt of strafrechtelijke feiten geregistreerd. Een andere groep werd door registratie onterecht voor schuldhulp afgewezen. En de spelersgroep van FC Groningen praat voorlopig niet meer met RTV Noord. Aanleiding is een artikel over de vechthond van een speler. Zijn buren zouden bang zijn voor de American Stafford omdat hij hun chihuahua heeft doodgebeten. De club vindt dat de omroep te ver is gegaan. RTV Noord vindt de publicatie terecht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Goedenavond, welkom op de nieuwsforumavond van Langs de Lijn en Omstreken. Waarin wij het nieuws van de afgelopen week bespreken over David Icke bijvoorbeeld, over het WK voetbal in Qatar en over de Nederlandse spoorwegen. Dat doen we met Sharon Gesthuizen, oud-Kamerlid en directeur van Kunsthogeschool Art and Design Artes. Met programmamaker Sander de Kramer en psychiater Esther van Venema. En we volgen natuurlijk ook de sport, live het WK turnen en één wedstrijd uit de Eredivisie. En die wedstrijd wordt gespeeld in Leeuwarden en gaat dus tussen Cambuur en NEC. En die Houtkamp. Ja, allebei in de kelder. Onderin spelend 16e Cambuur, 15e staat NEC. Het staat 0-0. Wel een aantrekkelijke wedstrijd. Nu is Tanane weer in balbezit. Die heeft al wat mooie paasjes laten zien en een goed schot op doel gehad. Aan de andere kant ook Sylvester van der Water voor Cambuur. Die een fout van Jasper Sillissen bijna afstrafte. Maar Sillissen maakt het zelf goed door de bal nog net uit het doel te halen. Het is een aardige wedstrijd om naar te kijken omdat beide ploegen aanvallend spelen. Maar je kunt wel zien dat het nummer 15 tegen nummer 16 is. Want af en toe laat de techniek alles over. En dan te wensen over. En dan is dat ook duidelijk te zien. Eén wissel hebben we al gezien. Doken Schmid moest er geblesseerd uit bij Cambuur. Doken Schmid, moet ik zeggen. Iedereen zegt altijd Schmid. Maar het schijnt gewoon Schmid te zijn. Die moest eruit geblesseerd. En zijn vervanger is een halve Japanner. Sai van Wermerskerken. 0-0 nog altijd de stand. Er is nog weinig van te zeggen. Iets meer NEC in de aanval. Zoals nu ook. Gaat de bal naar de linkerkant. Naar Ibrahim Sissoko. Die vorige week tegen PSV goed inviel. En nu de bal heeft aan de linkerkant. Kijken of er iets gaat opleveren deze aanval. Metsen die bal binnen doorgeeft. Goede actie. En dan het schot. Oeh, scheelt weinig. Het is dat Virginia de hoek klein houdt. En de bal gaat over het doel van Cambuur. Het staat nog altijd 0-0 bij Cambuur tegen NEC. En we hebben gespeeld. Dus even kijken. Precies een half uur. Bij de WK turnen in Liverpool is de meerkampfinale voor mannen bezig. Er doet één Nederlander mee, Casimir Schmid. Verslaggever Eline de Zeeuw is in Engeland. Eline, goedenavond. Ja, goedenavond. We zijn zo'n 2 uur onderweg, hè, in die finale. Hoe staat Schmid ervoor? Ja, Schmid, dit keer wel echt Schmid en niet Schmidt trouwens, zoals bij Andy het geval is. Die staat er op dit moment prima voor. Hij begon op het paard Voltige. Het toestel dat de afgelopen dagen toch behoorlijk wat slachtoffers eist hier in Liverpool. De een na de ander die ging er vanaf. Dus het is altijd lekker als je daar wel gewoon je oefening kan uitturnen. Dat lukte Casimir Schmid grotendeels. Zijn benen gingen wel wat vaker uit elkaar dan door de jury gewenst is. Die zien ze het liefst zo veel mogelijk aan elkaar plakken, echt als één been. Maar hij bleef vechten en hij viel niet. Uiteindelijk scoort hij wat lager dan in de kwalificaties. Maar daarna weet hij wat te groeien eigenlijk in zijn meerkamp. Op de ringen turnt hij een hele nette oefening. En ook op de sprong liet hij een heel prima sprong zien. 2,5 schroef, goed uitgevoerd, maar met een klein stapje bij de landing. En voorlopig staat Schmid na 2 of 3 van de 6 rotaties 15e. En is dat ook ongeveer, zeg maar, waar je hem had ingeschat? Of had jij iets anders van Schmid verwacht? Nou, het is denk ik eigenlijk al heel bijzonder dat hij hier überhaupt in deze finale staat. Hij kende het afgelopen jaar namelijk heel veel blessureleed. Op de WK van vorig jaar in Japan blesseerde hij zijn enkel en zijn schouder. En dat werd eigenlijk maar niet beter, waardoor hij van de zomer nog geopereerd moest worden. Kon er niet bij zijn op de EK van 2 maanden geleden. En voor hem startte toen eigenlijk een hele race tegen de klok. En pas een paar weken geleden is hij weer volledig gaan trainen. Dus kon hij weer echt zijn sprongen trainen, zijn vloerseries met alle sprongen die daarin zitten. Dus dan is het al heel knap dat je met die minimale voorbereiding een WK-finale weet te halen op de allround. Hij is bovendien 27 jaar. Een van de meest ervaren mannen binnen de Nederlandse ploeg. Maar dit is nog maar zijn tweede WK-finale ooit. De eerste was in 2013, 9 jaar geleden dus alweer. Toen werd hij 18e. En ja, dat verbeteren, dat zou denk ik echt al heel erg knap zijn. Helemaal met de voorbereiding die hij heeft gehad. Het kan wel, hè, met een 9e plaats in de kwalificatie, toch? Zeker, ja, dat kan zeker. Moet ik er wel bij zeggen dat toen de toppers wel wat hebben laten liggen. Dus dat die misschien nog wat goed zullen maken. En dat Casimir Schmid juist nu een beetje wat laat liggen. Zoals ik al zei, op die voltige. Maar ja, het kan. Er hoeft maar iets te gebeuren natuurlijk bij de anderen. En je kan weer een paar plaatsjes klimmen. Ja, maar hij zal niet meedoen in de strijd om medailles. Wie wel? Ja, de strijd lijkt vooral te gaan tussen de Japanner Daiki Hashimoto en de Chinees Zhang Boheng. Dat is de Olympisch kampioen tegen de wereldkampioen. Ze zijn enorm aan elkaar gewaagd. Zagen we ook al in de kwalificaties. En ook nu staan ze op nummer 1 en 2. Dus dat is een spannende strijd hier in Liverpool. Maar ja, we weten ook, het is een WK vol met verrassingen. Eigenlijk gaat geen finale nog zoals we vooraf hadden voorspeld. Dus er kan altijd een outsider zijn die toch zich gaat mengen in die strijd om de medailles. Carlos Julo bijvoorbeeld. De man die de eerste allround medaille voor de Filipijnen kan gaan pakken. En vlak ook de Britten niet uit. Want tot nu toe wisten die in elke finale hier in Liverpool een medaille te pakken. Eline, dankjewel. We horen je later vanavond nog een paar keer met updates. Dank je. En bij ons aan tafel niemand minder dan programmamaker Sanne de Kramer, psychiater Esther van Venema en oud-Kamerlid en directeur van Kunsthogeschool Artes, Sharon Gesthuizen. We gaan het nieuwsforum beginnen met eigen nieuws. Of iets wat jullie is opgevallen deze week. Sander, we beginnen bij jou. Ja. Kan natuurlijk maar over één ding gaan, denk ik. We gaan het even beluisteren. Wollemark heeft de bal voor Feyenoord. Hoe lang laat hij nou doorspelen nu? Het antwoord is nee. Hij laat niet meer doorspelen. Het is klaar. Feyenoord wint met 1-0 van Lazio. Door een goal, een curieuze goal van Santiago Jiménez. Met zijn eerste balcontact in deze knotsgek Europese campagne voor Feyenoord tot nu toe. Knotsgek wordt maar zo gezegd, maar was het nu echt knotsgek? Ja, het was echt knotsgek. Weet je wat het Jij was? Jij zat in de Kuip. Ik zat in de Kuip en we stonden dus onderaan en je scoort een doelpunt en je staat opeens bovenaan in de competitie. Nou, dat was echt bizar. En toen dachten we eigenlijk van tevoren dachten we van dit gaat niks worden. We zijn we liggen eruit. Dit gaat er niet meer worden tegen Lazio. Die gaan alles weer dichtgooien. Die gaan op z'n Italiaans voetballen. Een beetje Catenaccio. En toen hebben wij de Italianen op z'n Italiaans verslagen. Nou, hoe lekker is dat? En zeker Lazio. Oh man, het was fantastisch. En de ontlading daarna in de Kuip. Het was echt fantastisch. Mensen waren zo ontzettend blij. Omdat we het niet hadden verwacht. Het werd ons echt in de handen geduwd. Van kijk eens, neem maar mee dan. We hebben er natuurlijk over geknokt, dat wel. Maar we hadden het niet verwacht. En daardoor was de ontlading zo groot. En dan ga je dromen, hè. Oh, we spelen dadelijk misschien wel tegen Barcelona. Of we krijgen misschien Ajax wel. Dat zou helemaal een wedstrijd zijn. Dus ja, het dromen begon eigenlijk al meteen. En ja, we weten ook dat we er nu, omdat het WK ertussen zit, echt wekenlang in zitten. Volgens mij februari straks weer, ja, of niet? Ja, maart zelfs. In februari maart is de tussenronde. Nou, en dan in maart is het beurt aan Feyenoord. Omdat ze eerste zijn geworden, mogen ze die tussenronde overslaan. Nou, dat betekent dus dat het tot maart ook echt helemaal, ja, we vallen gewoon elke avond gniffelend in slaap. Is fantastisch dit. Ik vind dat we-gevoel ook. Ja. We hebben geknokt. Ja, zo gaat was dat, je aan letterlijk het knokken? Ik zal even vertellen, het zweet stond echt. Ik had klotsende oksels. Iedereen is dan aan het knokken. Zo'n heel stadion. Tegenwoordig hebben we een nieuw lied, hè? Ja. Ja, overal waar je gaat, gaan wij met je mee. Ja, daar is iedereen blij mee, hè? Met Feyenoord 1, olé. Ja, dat is heel dat stadion naar elkaar. Nee, het is echt knokken met z'n allen. Ja, sowieso een heel goede week voor het Nederlandse voetbal, want alle Nederlandse clubs gewonnen. Ja. En dat betekent zometeen een extra plaats in de Champions League. Meer centjes enzovoort, hè? Ja, dat heb je goed gezien. Ik heb eigenlijk alles al gezegd wat jij moest zeggen. Ja, dus ik wil het nog wel even herhalen. Nee joh, we gaan naar je buurvrouw Sharon Gesthuizen. Jouw nieuws, Sharon, wat wil je eruit lichten? Wat er is iets wat jou heeft beroerd of bezig gehouden? Alle acties toch wel rond kunst en het klimaat. Ja, vandaag weer. Ja. En gisteren natuurlijk ophef op Twitter met de jongeman Sebastiaan, 22, student uit Utrecht, die opstond in het Concertgebouw en daar in de ogen van de ene generatie een speech hield om te knokken voor het klimaat. En in de ogen van de andere generatie een hele ordinaire concertverstoorder was die tegen de grond moest worden gewerkt in de zaal. Ik denk dat met name de deel 2 iedereen in die zaal was en deel 1 iedereen die thuis was. Ja, misschien niet. En waar iedereen zit jij eigenlijk? Ja, ik zat gisteravond bij een toneelstuk, bij de jaren wat werd opgevoerd. En ik hoopte eigenlijk bijna dat daar misschien ook zo iemand op zou staan. Want ik aan de andere kant, hè, weet je, als je, ik weet niet of ik kom heel graag in musea. Ik ben echt een enorme kunstliefhebber. Ik maak zelf ook nog steeds dingen. En er is niks irritanter dan zo'n cipoost in je nek, toch? Die de hele tijd, mevrouw, wilt u dat tasje naar achter doen? Dan ben je helemaal gestoord. Dus ik snap hoe erg het is als je gestoord wordt in iets wat je zo emotioneel beleeft. Dat je kan ook voetbal zijn, maar in dit geval dan misschien een prachtig klassiek concert. Dus ik snap die frustratie, maar tegelijkertijd gaat mijn hart zo uit naar die jonge mensen die denken, jongens, it's now or never, weet je. Het is echt, dit is de laatste. Wij zijn echt de allerlaatste die nog iets kunnen doen. Ja, alsof ze op de Titanic zitten. Ja. Het orkest speelt rustig door, maar we gaan wel op die ijsschots. Precies. Volgens mij zei Roes dat. Die mensen in die zaal wisten gewoon niet dat ze op de Titanic zitten. En ik heb die jonge mensen ook op school. En dat zijn kunstenaars, weet je. Die zijn hartstikke activistisch. En ik snap het, weet je. Dit zijn echt de mensen die nu moeten kiezen. Zet ik nog een kind op de wereld? Dus ik voel enorm met ze mee. En jammer dat er dan zo'n enorme kloof blijkt tussen generaties. De andere concertgangers hebben hem daadwerkelijk echt de zaal uitgesleept. Ja, echt eigen richting was dat. Ja, en ik zag ook op Twitter dat er veel mensen waren die dat wel snapten. Ja, dat heb je natuurlijk ook met de actievoerders in de musea. Ja. Dat mensen zeggen, ja, die hebben ze niks mee te maken. En kunst is weerloos en dat soort termen. Ja, maar weet je, soms heb je ook. Ik denk ook. Oh, de zaaier. Oh, het meisje met de parel. Oh jee. Hè? Dat zijn allemaal schilderijen die ik heel vaak heb gezien. En als ze maar niet beschadigd raken. Ik denk dan, ze kiezen toch niet voor niks. Precies, ze gebruiken iets. Die schilderijen met glas ervoor. Bij de Mona Lisa zou het je denk ik echt niet lukken. Nee. Maar ze gebruiken natuurlijk iets om een podium voor zichzelf te pakken. Ja, nee, dan is een Requiem van Verdi wel een goede keuze op zich, toch? Was het dat? Dat concert? Oh, dat wist ik niet. Oh, daar ga ik nog naartoe in januari. Bij deze, vind het niet erg. Maar even voor mij, want ik heb daar dan niet een speciaal idee bij. Waarom is het Requiem van Verdi? Nou, Requiem gaat u toch over het einde, een eerbetoon aan de dood, een afscheidsmuziekstuk eigenlijk, als ik het even in gewone taal zeg. Dus, en zeker dat van Verdi, dat is een buitengewoon heftig requiem. Je zegt het, ik krijg gewoon helemaal de kippenvel. Ja, daar is wel over nagedacht, hoop ik dan. Ja, mooi. Vandaag ook nog een schilderij van Van Gogh in Rome. Wat eigenlijk in Kellenmuller hangt, hoor. Ja? Ja, hangt eigenlijk normaal in Kellenmuller. Ah, en dat is uitgeleend. Ja. En de klimaatactivisten zijn daar naartoe gegaan met groentesoep. Doen ze daar eigenlijk slim aan, Esther? Of zeg je, ja, ik doe hier bij deze nu een oproep? Ja, jeetje, dat is wel een gewetensvraag, Margje. Ik denk dat sowieso een beetje het thema van vanavond is. Hè? Alle impulsen, ophef, actie, emoties. Hoe zet je die om in daden? Wat is zinvol? Wat is misschien ook wel gewoon riskant? Ik denk dat we het daar gewoon rustig over moeten hebben vanavond. Okay, geldt niet alleen voor dit klimaatprobleem. Het geldt natuurlijk ook voor acties op Museumplein. Want jij hebt dus niet zoiets van, nee, dat is fout als je groentesoep gooit over een schilderij van Van Gogh. Of ja, dat is goed. Het is strafbaar om groentesoep tegen een schilderij van Van Gogh te gooien. Dus dat moet je gewoon niet doen. En ja, ik snap de emotie, de machteloosheid, de woede, de onmacht van die generatie. Maand omdat cel, het te langzaam gaat. Een maand cel en een maand voorwaardelijk hebben ze gekregen. Ja, voor de parel. Voor de meisje van de parel. Ja. Maandag begint de mondiale klimaattop in Egypte. De urgentie wordt wel aangetoond, Sharon. Ja. Gaat er nog wat gebeuren, denk je? Ja, ik weet het niet. Weet je, we hebben zoveel andere crisissen over ons heen gedonderd gekregen. En je ziet dat mooie van. Maar dit is toch echt de belangrijkste? Ja, dat denk ik wel, op dit moment. En dat besef dringt wel echt bij iedereen door. Dat is wel. Niet bij Guus Meeuwis. Oh nee? Nou, die was met zijn hele gevolg naar New York gevlogen om daar een concert te geven in het Nederlands. Twee concerten. Twee concerten, ja. Dus niet iedereen heeft die urgentie door. En dat is het gekke, hè? Dat we met z'n allen toch. Ja, aan de ene kant voelen van er moet iets gebeuren. En aan de andere kant denken ze van ja, maar niet ik. Weet je wel, dat is gewoon. En, maar dat eerst is nog even naar het concert van gisteren. Ja, dat zal die kaartjes toch al. Esther, jouw nieuws. Of eigenlijk je eigen boek, hè? Want je hebt een nieuw boek geschreven. Ja, en nog een ander klein nieuwtje wat ik zo ontzettend mooi vond. Dat waren die Franse activisten, die acrobaten die 's avonds, 's nachts de lampen doofden in Parijs door tegen die gevels op. Dat vond ik echt zulke mooie beelden. Prachtig. Ja, en ook een hele goedaardig soort actie waarvan ik denk, ja, dat is mooi. Ja, dat is en niet voor het eerst. Het zijn mensen die dat iedere avond eigenlijk doen. Hè? Iedere keer overal die lampen uit. Ja, dan doe je het licht uit, dus dat scheelt energie en je maakt niks kapot. Dus ja, ik vond het een heel mooie vorm van actie. Wou ik zeggen. En mijn eigen boek inderdaad, dat is nu een week oud, zeg maar, eruit. En ja, dat gaat ook wel een beetje over de thema's van denk ik, nu deze week. De hoofdzonde, hebzucht, hè? Dus de onverschilligheid is ook een hoofdzonde. Dus wel je eigen dingetjes regelen, naar New York vliegen en die onverschilligheid niet op willen offeren als het er echt over gaat. Ja, dat zijn wel interessante thema's. Omdat ja, het verlaten individu, de titel van het boek. Ik voelde mezelf eigenlijk ook wel nog steeds wel een verlaten individu. Dus het is ook wel een soort zoektocht van hey, waar is het nou niet goed gegaan? Waar hebben we onze handleiding eigenlijk losgelaten? Ja, want waardoor, dat zeg je, hè? We zijn onze handleiding kwijt van het leven. Ja, van onze soort als mens. Hè? Dus we hadden eerst natuurlijk een beetje zo'n collectief, de groep, waardoor we ons konden beschermen, elkaar een beetje in het gareel konden houden. Het individu is ontzettend op een voetstuk komen te staan. Is daardoor ook kwetsbaar voor nou ja, die onbegrensde hoofdzonde. En ja, je ziet dat het niet goed gaat met ons als mensen. Er zijn veel mentale problemen. Met de wereld gaat het niet goed. Het is een heel somber verhaal. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om die diagnose te stellen. Om nou ja, het daarover eens te zijn voordat we in een oplossingsrichting gaan denken. Oh, want de dokter kan nog niet het genezen. Nou, de dokter moet eerst een goede diagnose stellen en in ieder geval de realiteit benoemen zoals die is. Daar een diagnose op loslaten. En daar moeten we het met elkaar over eens zijn. En het risico is dat tegenwoordig moet je altijd direct de oplossing ook paraat hebben. Anders mag je bijna niks zeggen. Terwijl ik denk dat het goed is om daar eens even rustig met elkaar over na te denken. We gaan even naar het voetbal. Andy Houtkamp. Ja, vlak voor rust. Een heel belangrijk moment. 15 jaar geleden speelde hij zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. En vandaag zijn 400ste. Ruim 15 jaar dus. En het is Lasse Schöne. Een prachtige goal. Wat een mooi moment om dat te doen in je 400ste wedstrijd voor NEC tegen Cambuur in Leeuwarden. Vlak voor rust. 44 minuten gespeeld. Lasse Schöne scoort een prachtige goal. Het staat bij Cambuur NEC 0-1. En wij gaan het inderdaad met ons nieuwsforum hebben over die situatie in Nederland, in de wereld. Laten we maar eens even hier beginnen. Want het kabinet weigert de Britse complotdenker David Icke toegang tot ons land, zodat hij komend weekend niet kan spreken in Amsterdam. Volgens Icke mag hij zelfs de komende 2 jaar in geen enkel land van het Schengengebied komen, wat bijna heel Europa beslaat. Minister van Justitie en Veiligheid Dylan Jesselgus zegt dit erover. En op het moment dat iemand complottheorieën aanhangt, op iemand antisemitische uitingen doet, zoals we ook in het verleden bijvoorbeeld met haatimams hebben gedaan, is het wel belangrijk dat je opnieuw kijkt, is dit waarvoor onze vrijheden in dit land zijn? De organisatie vindt de beslissing bizar. Maar dat iedere partij met een tegengeluid dus zou kunnen gaan zorgen voor openbare ordeverstoringen. En dat je daardoor iemand dus het zwijgen oplegt. Nou, volgens mij kennen we hier de vrijheid van meningsuiting. Dat wordt continu ook net in de rechtszaal aangegeven dat het een heel groot goed is in Nederland. Ja, en toch heeft het kabinet anders besloten. Ja, op het eind hoorden we dus iemand van de organisatie die David Icke had uitgenodigd. Esther van Venema, kan jij uitleggen wie die David Icke eigenlijk is? David Icke is iemand die complottheorieën, in mijn beleving zou ik dat toch zo willen noemen, verspreidt. Die ervan uitgaat dat wij bestuurd worden door allerlei figuren die hij letterlijk als reptielen omschrijft. En dat niet alleen. Hij legt een link met antisemitisme. Hij doet antisemitische uitspraken. Hij doet daar een beetje schimmig over. Maar dat is natuurlijk het probleem met antisemitisme. Dat dat vaak indirect via hondenfluitjes gebracht wordt. Hij heeft het over een groep mensen die de wereld besturen. Die niet echt Joden zijn, maar een soort Joden zijn. Heel ingewikkeld verhaal, afstammelingen van Khazaren. Ja, ik vind het bijna randpsychotisch als psychiater, zou ik willen zeggen. En dat is niet onschuldig. Als je hem vraagt, heeft de Holocaust plaatsgevonden, zegt hij heel netjes ja. Maar die verwijzingen naar Rothschild, Zionisten, et cetera. Ik vind dat, ik ben zelf Joods, ik vind het akelig, ik vind het bedreigend, ik vind het absoluut ongepast en ik vind minister Yeşilgöz in die zin een heldin dat ze dit vermijdt, dat deze man komt, omdat er ook echt aanwijzingen zijn dat het tot grote spanningen, rellen en incidenten zou kunnen leiden, de komst maar, van deze man. Is dat dan de reden? Is de reden dat het een gevaar vormt, dat er geweld kan losbarsten als het ware? Of ontzeggen we die man de toegang tot ons land, omdat hij een soort van haatprediker is? Het laatste vooral, met als gevolg dat in een samenleving waar veel polarisatie is en heftige emoties op allerlei domeinen spelen die met dit soort zaken, met ideologieën te maken hebben, ik denk dat het een ongelooflijk verstandig besluit is geweest om deze man het land geen toegang te ontzeggen. Net als je bij die haatimams doet. Ik vind dit nog veel riskanter. Want dit gaat over grote groepen in de samenleving met heftige emoties. En ja, ik, zeker als dat over deze groep mensen gaat die richting die complottheorieën denken en voelen ook. Niet iedereen heeft zijn impulscontrole op orde, zullen we maar zeggen. Dus ja, ik ben wel opgelucht dat dit niet doorgaat. En niet omdat ik tegen de vrijheid van meningsuiting ben, nogmaals hooggoed, heel belangrijk. Maar ik vind dat het risico op geweld, op escalatie, is te groot. En ik vind sowieso dat je iemand met dit soort antisemitische ideeën, Sander, goed dat hij wordt geweigerd? Ik vind het wel een lastige, want ik denk op het moment dat je iemand zijn stem afneemt, zeg maar, dat je zegt van ik censureer dit, terwijl we natuurlijk in Nederland een heel groot goed hebben en dat is vrijheid van meningsuiting. Op dat moment gaat het natuurlijk wel een andere weg vinden. Hè? Dan gaat het via video's, dan gaat het via appjes. We krijgen op alle manieren, krijg je het dan binnen. En dan heeft iemand juist een dubbel zo sterke stem misschien, omdat hij kan zeggen van kijk eens, ik ben daar geweigerd omdat ik de waarheid spreek. En dan krijg je juist, voedt dat heel veel, misschien wel antisemitische gedachten en ook complottheorieën. En dat vind ik het moeilijke. Ik ben bang dat het averechts werkt. Ik had gezegd van we zetten er gewoon heel veel politie op en laat die man maar gewoon zijn verhaal doen. Dan denken mensen misschien van ja, wat is het eigenlijk? Wat maar moet je zo'n man een podium geven? Dat is een andere vraag natuurlijk. Nou ja, ik denk dat iedereen die een mening heeft, die moet dat kunnen verkondigen, denk ik. Tenzij je tegen de wet is natuurlijk. En op het moment dat je iemand het zwijgen oplegt, dan ben ik bang dat het op een andere manier een veel groter podium gaat krijgen. Dat namelijk mensen, en hij heeft een grote aanhang onder mensen die zich heel erg niet gevoeld voelen, niet gehoord voelen, gefrustreerd zijn, boos zijn. En juist dit voedt dat misschien ook weer. Aan de ene kant is dat zo, maar aan de andere kant nog één opmerking daarover is het begrenzen van dit tolereren we niet. Hier is een grens. Ik denk dat dat in Nederland echt heel hard nodig is. Dus je kan zeggen, ja, het is risicovol, want je maakt er een martelaar van hem en daardoor krijgt hij nog meer aanhang. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik denk dat duidelijke grenzen, dit is acceptabel, dit is over de grens, dit mag niet, dit kan niet. Gezien ook wat we hebben meegemaakt in dit land aan antisemitisme in enzovoort. Ja, ik ben toch liever voor deze optie. Nou, Sharon, welk team? Dat is een lastige. Ik bevind mij heel comfortabel in het midden. Ja. Maar ik voel wel heel erg mee met Esther. In de zin van dat je kunt nooit denken van ja, het is misschien wel olie op het vuur, want dan kun je eigenlijk nooit ingrijpen. Mm-hmm. Maar ik ben het wel met jou eens. Kijk, want je kunt iemand niet in zijn totaliteit cancelen. Als je dat wel doet, dan krijg je totalitarisme. Ik bedoel, dan krijg je een hele. Dan krijg je China, die doen dat. Daar kun je gewoon. Ja, daar kun je niks zeggen. Dus, en dat willen we niet. Maar wat ik interessant vind aan deze casus, als ik een paar stappen terug doe, dan denk ik, ja, weet je, wij worstelen wel met dezelfde soort issues als alle andere landen waarvan we vinden dat ze de vrijheid van meningsuiting hebben. Ga eens, Sharon, op de stoel van Yeşilgöz zitten. Ik ben het met haar eens dat je hier wel maatregelen tegen moet kunnen nemen. Met de zorg voor een hellend vlak, waardoor je misschien wel toch richting dat totalitaire gaat. Hè? Dat je zegt van ja, andere geluiden mogen niet worden gehoord. Het is vrij extreem, hè? Dit precies. En dat je, dit is niet een hele. Jij zei er straks zo mooi, Esther zei zo mooi van ja, soms heb je niet meteen een oplossing. Dit moet je dus ook aftasten met elkaar. Maar als je David Icke tegenhoudt, dan kan je bij wijze van spreken onze Thierry Baudet. Ja, maar dat je zult het moeten toetsen. Kijk, we zijn een rechtsstaat. En op het moment moment dat je zegt, dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld in deze kwestie. Maar in principe is het zo dat je verstoring van de openbare orde. Er zijn allerlei instrumenten natuurlijk waarop je op een gegeven moment kunt zeggen van deze demonstratie of deze manifestatie mag niet doorgaan. We hebben grondrechten, maar die kunnen beperkt worden. En zometeen op de, ik weet niet waar die demonstratie is in Den Haag, Amsterdam. Dan zetten ze daar een groot videoscherm neer en dan gaat die meneer via videoscherm de boel toespreken. Nou, precies. Maar laten we heel even. Het is een rechtsstaat en het groepsbelediging is strafbaar. Niet toevallig sinds de jaren 30 is dat strafbaar gesteld, vorige eeuw. En antisemitische uitspraken zoals hij doet, ja, daar zit ook een strafbaar element in. Maar moet je hem dan niet gewoon laten spreken? Hij doet zijn uitspraken en je pakt hem op. Ook gewoon laten spreken. En ik vind het lastig. Ja. Want het raakt mij ook persoonlijk. En ik vind het ook volstrekt onfatsoenlijk en schandalig dat in deze tijd antisemitische uitspraken, zoals inderdaad ook van de heer Baudet, gewoon gebeuren zonder. Wil je ook dat we om jullie. Ja, dit klinkt een beetje naar. Maar ik heb een Joodse naam, maar ik ben niet Joods. Wil je dat we om mensen heen gaan staan? Ook dat we als samenleving zeggen van opzouten. Precies, en niet alleen maar ophef veroorzaken omdat Baudet weer een uitspraak doet of omdat David Eichhorn. Nee, dat begrijp ik. Maar je kan ook dus zeggen, we hebben de rechtsstaat en we laten hem spreken. En zodra hij de grens overgaat, je pakt hem direct op en je brengt hem voor de rechter. Maar hij is al over de grens gegaan. Maar niet bij ons. Nee, maar is dat nodig om te zeggen van dit gaat over de grens van de toelaatbare? Nee, maar er wordt hier ook de tafel gebracht. We zijn een rechtsstaat, dus we moeten dat de rechter laten beslissen, toch? Zeker, maar wat Sharon zegt vind ik ook heel belangrijk. Dat je wil dat mensen opstaan en om je heen gaan staan. En niet laten gebeuren wat er lang geleden is gebeurd hier. Er zitten mensen te luisteren die dat hebben meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog, de Holocaust. Ik vind echt dat we daar veel actiever in tegen moeten opstaan. Dat mag dat is in ieder geval in dit geval gebeurd. Ja, het vliegt voorbij. Het eerste half uurtje zitten we erop. We gaan zo meteen door met het nieuwsforum. Maar we zijn ook bij het turnen. Casimir Schmid doet mee in de meerkampfinale. En het voetbal ruststand bij Cambuur tegen NEC is 0-1. Tot zo, zeg ik. Ja, jij dan tot zo. Ja, ik zit gewoon nog heel erg na te denken over wat ik net allemaal hoorde. Blijf dat doen. Ja. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Wat goed dat u weer kijkt, want meedenken helpt. Annico van Santen. Voor tips die dus Nederland echt veiliger maken. Al 17 jaar presentator van Opsporing Verzocht. Dank voor uw hulp bij die zaak. Het programma bestaat deze maand 40 jaar. Ik heb dus van mijn 10e tot mijn 30e gewielrend. En Thomas Dekker. Heel veel rare dingen gedaan, heel veel extremiteiten. De oud-wielrenner ging ook na zijn sportieve carrière door diepe dalen. Ik ben gewoon best wel diep gegaan. Daarover schreef hij een boek. En uiteindelijk moest ik er iets van gaan doen. Annico van Santen en Thomas Dekker. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag om 12 uur op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Steeds meer hoger opgeleide singles vinden elkaar tijdens de e-matching speed date events. Nu ook bij jou in de buurt. e-matching.nl, durft u het aan? Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten, inwoners of leerlingen. Ga voor bevlogen mensen in de overheid, de zorg of het onderwijs naar driessen.nl. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Zoek je bevlogen mensen voor de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Explosie in het flatgebouw waarbij een vrouwelijke rechercheur is omgekomen. In de nieuwe Avrotros-serie Het Gouden Uur staat de nasleep van een aanslag centraal. Alles komt samen in het eerste uur na de aanslag. 9:33 start Gouden Uur. Een cruciaal uur, want paniek en angst hebben gigantische impact op mensen. Stream alle afleveringen van Het Gouden Uur, nu op NPO+. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De derde verdachte van de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de Parel in het Mauritshuis in Den Haag zegt dat hij spijt heeft van dat protest. Hij laat weten dat hij een grens heeft overschreden. De man kreeg vandaag een maand celstraf, dezelfde straf als de twee andere verdachten. Het protest was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. De man gooide vorige week onder meer een blik rode namaaksoep over een andere activist. De man die de soep over zich heen kreeg plakte zijn hoofd aan de glasplaat van het schilderij. Het werk van Vermeer raakte niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel. De politie heeft in Noord-Holland 3 mannen aangehouden. Ze worden verdacht van het stelen van zeker 20 campers. Dat zouden ze afgelopen jaar hebben gedaan in kustplaatsen als Egmond aan Zee en Zandvoort. Meestal waren het campers van Duitsers. 2 mannen uit Enkhuizen en Zwaag zijn op heterdaad betrapt in een loods. Ze waren daar bezig met het strippen van de campers. In een woning in een loods in Enkhuizen werden nog een vuurwapen, munitie en een grote hoeveelheid amfetamine gevonden. Het kabinet investeert ongeveer 60 miljoen euro in openbare bibliotheken. Gemeenten hebben daar de afgelopen jaren steeds meer op bezuinigd. Veel vestigingen werden gesloten. Het kabinet wil dat met het geldbedrag terugdraaien. Staatssecretaris voor Media en Cultuur Oesloe wil de extra miljoenen zowel inzetten voor bibliotheekgebouwen als de online bibliotheek. Duitsland wil dat Italië zo'n 1000 migranten helpt die al een tijdje op zee dobberen op boten van liefdadigheidsorganisaties. Sommige varen onder de Duitse vlag. De nieuwe rechtse regering van Italië weigert die migranten tot nu toe op te nemen. Velen van hen zijn minderjarig of hebben medische hulp nodig. Dan nog het weer. Alleen in het noorden en westen kan er vanavond en vannacht nog een bui vallen. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan. De temperatuur daalt naar 3 tot 7 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files door werkzaamheden op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Tussen de afrit Voorst en knooppunt Beekbergen 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. De weg is een stukje verderop dit weekend helemaal dicht. De A28 Zwolle richting Groningen tussen de afrit Ommen en knooppunt Langhorst. 12 kilometer langzaam rijden met daar een half uur op onthoud. Daar is maar 1 rijstrook vrij. En op de N210 van Rotterdam naar Schoonhoven. Net na de Algera-brug zijn werkzaamheden. Dat veroorzaakt file bij Krimpen aan de IJssel 3 kilometer. Het oponthoud is ruim een half uur. Ster. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Zo klinkt het in de V-fabrieken waarin pensioenfonds ABP investeert. Tienduizenden mensen roepen samen met World Animal Protection ABP op om ons pensioengeld niet langer in dierenleed te stoppen. Ga voor meer informatie naar worldanimalprotection.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door mediapolitiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human rond 9:50 op NPO 2. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Puntgaaf. De beste gedichten van Kees Stip zijn nu gebundeld in een prachtige dundruk. Punt Gaaf, het beste van Stip. Gekozen door Ivo de Wijs, ligt nu in de boekhandel. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken met het WK turnen en de eredivisiewedstrijd Cambuur-NEC. En ons forum over het opvallendste nieuws van deze week. We gaan praten over het aanstaande WK-voetbal, de excuses voor de slavernij en de controverse rond oud-Kamervoorzitter Ariep. En we doen dat allemaal met psychiater Esther van Venema, oud-politica Sharon Gesthuizen en programmamaker Sander de Kramer. En Eline de Zeeuw is voor ons bij het WK-turnen in Engeland, Liverpool. Om precies te zijn, Eline, Casimir Schmid heeft weer een onderdeel afgerond. Hoe is dat verlopen? Brugge, geloof ik. Ja, klopt als een bus inderdaad. Casimir Schmid is net klaar met zijn oefening op die brug met gelijke leggers. En hij wist daar echt de rust, de netheid te bewaren. En dat is ook wat je wilt als turner. Je routine er eigenlijk zo eenvoudig mogelijk uit laten zien. Hij scoort 13.733 en dat is 2 tienden lager dan in de kwalificatie. Maar dat komt onder meer vanwege een klein stapje dat hij maakte bij de landing. Niet heel erg, want het is toch genoeg om een aantal plekjes te klimmen in dat algemeen klassement. En Schmid die staat nu op een mooie 12e plek. Hij gaat nu door naar het 5e, na laatste toestel. Dat is de rekstok. En dat wordt... Ja, want het is niet echt zijn favoriete toestel. Sterker nog, normaal gesproken kent hij daar echt zijn minste oefening. Hij is niet zo'n vlieger. Dus we gaan kijken hoe hij zich er vanavond toch doorheen weet te manoeuvreren. Helemaal goed, dankjewel Eline. Check even de lijn, want je viel een paar keer weg. Maar we hebben je toch in ieder geval kunnen begrijpen. We gaan door met ons nieuwsforum met Sharon Gesthuizen, Esther van Venema en Sander de Kramer. Het kabinet gaat excuses maken voor de rol van Nederland bij de slavernij. Een bedrag van 200 miljoen euro wordt uitgetrokken voor een bewustwordingsfonds over de daden uit het verleden, waaruit bijvoorbeeld voorlichting of lespakketten kunnen worden betaald. En het kabinet besteedt nog eens 27 miljoen voor een slavernijmuseum. Dit zegt Linda Nooit Meer Erover van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden. Kijk, het systeem van slavernij is ingericht door de overheid. Dus daarom is het goed dat op het hoogste niveau, hoogste nationale niveau, excuses gemaakt worden voor de misdaad tegen de menselijkheid. Maar zeker na de excuses in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, de banken, moest het er nou een keer van komen. En dat moment is daar. Ja, ik zat al te denken, waarom zagen ze nou niet gewoon een keer eerder? Sorry, maar nu ik zie wat er allemaal aan vasthangt. Die voorlichting, lespakket, slavernijmuseum, denk ik, ja. Het is dus een geheel. En is dat belangrijk, Sharon? Het is heel belangrijk. Het gaat niet om een extreem hoog bedrag natuurlijk, als je kijkt naar de Nederlandse begroting van het Rijk. Nee. Dus het is ik denk dat we er naartoe zijn gegroeid. En dan met we bedoel ik dan in dit geval het landsbestuur. Ja, precies. Nou ja, de Rutte niet persoonlijk, maar wel het landsbestuur. Nou ja, er werd wel gezegd dat Rutte persoonlijk dit een heel lastig gegeven vond, toch? Dat hij moeite had met sorry zeggen. Ja, maar hij is natuurlijk bepaald niet de eerste premier sinds, wat zullen we zeggen, 1975, de onafhankelijkheid van Suriname of nog langer. We hebben hier natuurlijk ook wel veel eerder kansen voor gehad. En daar is steeds heel bewust van gezegd, dat doen we niet. En zo zijn er meer incidenten, hele grote gebeurtenissen, maar ook incidenten. Waarvoor het vaak heel lang duurt voordat er sorry voor wordt gezegd. Ja. Nederlandse is het dan ook te laat, Sander de Kramer? Nou, dat had wel wat eerder gemogen. Ja, dat denk ik wel. 150 jaar geleden dat de slavernij is afgeschaft. Het is altijd eigenlijk te laat, hè? Dat had wel eerder gemoeten. Maar je weet dat er zoveel mensen, hè, nazaten vanuit het slavernijverleden, nu nog steeds dit als een... Als een heel lastig iets ervaren. En ik denk dat ik ook nog steeds mee worstelen en het heel moeilijk vinden. En dan denk ik dat nu in elk geval wel de tijd is van zeg nou eens een keer sorry. En En maak je eens duidelijk, de grote steden hebben het al gedaan, dat hoorden we net ook. Hè? En nu wordt het tijd dat onze premier het gaat doen. En dat dat nu gaat gebeuren, vind ik een hele goede zaak. En aan wie bied je dan eigenlijk excuses aan? Nou, dat is ook het interessante, van waar gaat hij het bijvoorbeeld doen? Hè? En worden die excuses ook geaccepteerd? Want dat is natuurlijk ook nog eens wat. Kijk, ik heb gehoord van veel Surinaamse vrienden, die zeiden van nou, we willen het liefst dat hij dan ook naar Suriname komt om die excuses aan te bieden. En dat hij dat dadelijk niet ergens... ergens achteraf gaat doen. Nee, dit moet echt een podium krijgen. En daar moeten we het dan ook voor accepteren. Dus het is nog niet klaar. Nee. Wat, ja, denk jij, Esther, dat mensen erop zitten te wachten? Of dat ja, zeggen, dat nou, is nou hoeft wel... het niet meer. Nee, ik denk dat mensen daar altijd op... Het is nooit te laat voor sorry, is natuurlijk een uitspraak. Maar goed, we moeten natuurlijk ook wel oplettend zijn met excuses aanbieden, afstand nemen van. Het is natuurlijk ook een soort, ja, soms ook wel wat gratuit aan het worden. Dus ik ben wel benieuwd of dat dan... Hè, want Rutte was eerst principieel tegen. Mijn buurvrouw Sharon zegt, we hebben heel lang bewust dat niet gedaan. Hè, dus waarom is dat dan heel bewust niet gedaan, vraag ik me dan af. Dus als je dat doet, dan hoop ik dat het wel impliceert dat je zegt van... hé, we hebben met ons koloniale verleden dingen niet goed gedaan. En dat vinden we erg. He, dus dat het ook wel wat doorvoelt en doorleefd is... in plaats van voor de bühne afstand nemen van... zoals zo vaak wordt gedaan als er weer ophef over iets is. De authenticiteit van die excuses vind ik wel belangrijk. Ja. Sharon, jij zegt we hebben dat bij als Nederland hebben dat bewust niet gedaan. Wat zat er dan achter? De consequenties, ja, kijk, het geld wat eraan vastzit, dat soort dingen? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het heel veelzijdig is. Je weet met een aantal zaken weet je dat er geen excuses worden gemaakt omdat er nog nabestaanden zijn die dan mogelijk een claim kunnen hebben op de overheid. Dus daar moet je dan rekening mee houden. Dat is denk ik in deze kwestie ligt dat echt wel anders. Ik denk dat dit meer een historische zwaar is van, we hebben allemaal hier, zoals we hier aan tafel zitten, denk ik, heel beperkt maar iets geleerd over de slavernij, weet je. Ik bedoel, wij zijn zo gewend eigenlijk aan het idee dat wij toch aan de goede kant van de geschiedenis hebben gestaan als Nederland. Ik bedoel, niet wij als mensen allemaal, maar als Nederland. En dat, ja, je moet dan denk ik echt aanvoelen dat daar... dat daar op een gegeven moment ook in onder de bevolking gewoon onbegrip over begint te ontstaan. Van hé, maar we kunnen dat eigenlijk niet maken. En dat zie ik wel heel erg bij jongere generaties. Mm-hmm. Ja, want oudere generaties hoort toch ook vaak van ja, moet je blijven onze tradities nu nog af. En ja, dat maar ook. Ja. Ook natuurlijk van onze generatie heeft daar niks mee te maken, staat daar helemaal los van. En dat is natuurlijk, dat is aan de ene kant natuurlijk waar. Aan de andere kant, we zijn onderdeel van een land, van Nederland. Ja. Dat is ook onze identiteit. En dat is voor nu heel ingewikkeld om dat zo te voelen voor mensen. Ik vind dat we ons eigenlijk... want we hadden het er straks ook, de Tweede Wereldoorlog kwam hier al te sprake. Ik denk dat wij ons ook door die Tweede Wereldoorlog... altijd toch wel als degene zijn hebben gezien... en ook daarvoor neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog... als de partij die niet fout was. Over het algemeen was Nederland... Daar wordt er inmiddels ook wel op teruggekomen natuurlijk. Nou ja, kijk, en je moet denk ik... naarmate we daar ook... wat nuchterder naar kijken en daar ook meer ons eigen aandeel in zien, wordt dat denk ik makkelijker. Weet je, je bent niet als land per definitie altijd aan de goede of aan de verkeerde kant van de streep. Het is wel nog steeds een heikel punt, hè? Het is nog steeds dat een paar jaar geleden kwam het slavernijmonument in Rotterdam. Ja. En toen waren er heel veel ingezonden brieven in de kranten, waarbij mensen zeiden van, ja, maar hier zitten we niet op te wachten om elke keer geconfronteerd te worden met wat onze voorouders hebben gedaan. En daar hebben we allemaal niks mee te maken. Dat waren echt, dat was dominant in de kranten, dit geluid. Terwijl nu merk je ook wel een soort kentering. Van nu merk je toch wel dat mensen het ook wel gaan snappen. Dat de tijd nu rijp is van, nou, nu is het de tijd om sorry te zeggen. Die Sinterklaas-discussie, misschien de Zwarte Pieten-discussie, moet ik eigenlijk zeggen. Is dat misschien dan toch een soort van katalysator geweest? Want daarvoor. Ja, wilde daar ook niks van weten. Is dat misschien onderdeel, toch een soort van... onderdeel van een emancipatieproces, volgens mij, van zo'n onderwerp. Absoluut, ja. Ik was van het voorjaar was ik in Hoorn en daar staat een stand. Dat is natuurlijk ook een van die steden die rijk waren vroeger vanwaar het VOC-verleden. Er stond een standbeeld, ik weet even niet meer waarvan of van wie, maar er stond wel keurig een bordje bij met uitleg, met extra uitleg. Nieuw. Is dat iets wat dan eigenlijk overal moet gebeuren? Of moeten er toch misschien toch wat J.P. Koenstraten verdwijnen? Nou ja, dat cancelen is natuurlijk wel weer het andere uiterste. Ja. Hè? Het onder ogen zien van verdraaien. Het is wel helemaal van nu. Ja, dus dan moet je ook weer mee oppassen dat je daarin niet doorslaat. Maar dat je een soort gezond evenwicht daar met elkaar in bewaart. Van, hé, dit zijn pijnlijke zaken. Daar zijn zaken niet goed gegaan. Hebben andere mensen pijn, leed bezorgt, dat je dat met elkaar kan verdragen om dat onder ogen te zien anno nu, ja, dat vind ik wel winst. Op Urk hebben ze trouwens een hele nieuwe wijk met allemaal nieuwe straten die ze heel bewust naar zeehelden hebben genoemd. Hmm. Wisten jullie dat? Urk is wel vaker een beetje... Ja, maar dat geheel te zijn. We gaan naar het WK in Qatar. Discussie ook rond dat ga helemaal niet. Nee. Daar gaan we het dus over hebben. Gaan we of gaan we niet? Gaan we kijken. De discussie wordt steeds heftiger. Een van de kwesties is nu, moet de regering of de koning wel naar het toernooi gaan? Nou, Shera gaat dus sowieso niet. De organisatie ligt natuurlijk onder vuur vanwege gebrek aan homorechten, slechte behandeling van buitenlandse arbeiders die stadions bouwden. En dan druk ik het eigenlijk nog veel te zacht uit. Voormalig KNVB-voorzitter en UEFA-bestuurder Michael van Praag zei daar vandaag op deze zender het volgende over. En ik denk zelf, als je naar de protocollen kijkt, dat meneer Rutte misschien niet eens met de emir in aanraking kan komen, maar de koning wel. Dus ik zou dat een kans vinden om nog eens even heel goed duidelijk te maken op dat niveau. Alsjeblieft, jongens, kijk eens even naar hoe jullie met mensen omgaan daar. Ja. Die kans heeft de koning. Ja, dus wat u betreft zou de koning u zou hem adviseren om te gaan? Als ik het voor het zeggen had, zou ik dat wel doen, ja. Ja, Sander, de Kramer. De koning kan het gesprek aangaan met de emir over de omstandigheden in Qatar. Ik denk echt dat de emir echt achterover slaat van, oh ja, koning van Nederland. Nou, als jij het zo ziet, gaan we het helemaal anders doen. Ja, ik vind het wel een beetje naïef. Weet je, deze hele discussie die we nu voeren over Qatar, die had natuurlijk helemaal in het begin gevoerd moeten worden. Op het moment dat Qatar met via corruptie dit WK in de handen geduwd kreeg en we allemaal wisten van, oké, er gaan gigantische airconditioners worden geplaatst om het enigszins draagbaar te maken. Iedereen. En daar hebben we het ook over gehad. Maar de voetbalwereld had het op moeten staan. Precies. Ik denk dat gewoon 6 grote landen, Engeland, Duitsland, Nederland als voetballand, ook prima, Italië, Spanje, als die waren begonnen door te zeggen, dit pikken we niet. Hier gaan we niet in mee. Hier is Sepp Blatter, destijds de president van de voetbalbond van de FIFA. Als ze hadden gezegd van, nou, maar hier gaan we niet in mee. Dit is zo schandalig wat hier gebeurt. Wij boycotten dit. Dan was iedereen meegegaan. En dat hebben we dus gewoon laten gebeuren door gewoon uiteindelijk een paar mensen die het allemaal beslissen. En nu zitten we in dit schuitje. Ik zou je zelfs vertellen, ik heb af en toe best eventjes app-contact met Louis van Gaal. Ik heb wel eens het idee, misschien vindt hij het helemaal niet leuk dat ik dit zeg, ik heb misschien het idee dat als hij op dat moment de bondscoach was, want ik weet hoe fel gekant hij tegen Qatar is, dat hij het misschien wel had aangedraaid. Dat hij wel had gezegd van, hey, luister eens, dit gaan we niet doen. En nu zitten we allemaal op de rijdende trein en kunnen we geen kant meer op. Ik zit wel te denken, Louis van Gaal met de emir. Dat zou nou... Ik zou vertellen, als Louis losgaat, dan gaat het echt los, hè? Ja. Daar zeg je wat. Ook dat soort types, ze zijn gevoelig. Voor sporters ook. Want, zeker. Wij als NOS'ers hebben een bijeenkomst gehad, ook onder meer met uitleg met Amnesty International, die bij ons is geweest. Die hebben ook gezegd van, het is helemaal niet gek dat het WK voetbal daar is. Dat vond ik wel opvallend. Niet gek. Oh. Wel slecht zoals het is gegaan, maar niet gek. Omdat je zegt, van, ze zijn daar ook gek op voetbal. Midden-Oosten, ze zien het als een regio-ding. Ze zijn daar echt dol op voetbal. Dat zijn ze overal over de wereld. Dus alleen de manier waarop, dat is natuurlijk helemaal verkeerd. Het gaat wel altijd zo natuurlijk. Ik bedoel, Zuid-Afrika, Brazilië, arme mensen betalen altijd de prijs voor dit soort zaken. Ja, dan kan je dus eigenlijk nergens meer gaan voetballen. In Duitsland hebben we binnenkort een EK. Er wordt geen stadion extra neergezet. De parkeerplaatsen liggen er. De faciliteiten zijn er, de hotels. Er hoeft maar niets als je het dan wil, hè, als voetbalindustrie, ik noem het even disrespectful industrie, heb ook echt niks met voetbal, maar als je dat dan wil, gooi er dan gewoon die bak met geld tegenaan, zodat het eerlijk met respect voor de mensen kan. Dat is het. Dat is de schande, dat het niet gebeurt. En weet je, laten we ook wel geen boter op ons hoofd hebben, want we weten allemaal, al die autootjes die rondrijden, al die mineralen die worden gedolven, de dingetjes die we op onze telefoon hebben zitten, het is echt niet alleen maar nu met de bouw van deze stadion, dat er slavenarbeid, schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, noem het allemaal maar op. Weet je, de wereld is echt, zo is de wereld. Dat klopt, daar heb je gelijk in. En tegelijk zeg ik, met voetbal is het gewoon pervers wat voor bedragen er worden neergeteld. We hebben over een bedrag van een Ajax-speler die voor 100 miljoen euro naar Manchester United gaat. En er zijn nog veel grotere bedragen, zelfs van een miljard op een transactie nu al gezet, van op het moment dat iemand naar een andere club wil. Er gaat pervers veel geld in om. En juist dit had een signaal kunnen zijn van, we gaan dit heel netjes regelen met z'n allen. En dan nog halen ze mensen uit Nepal, Bangladesh, Kenia, een land dat heel vaak vergeten wordt in deze discussie. Ook Afrikanen zijn er naartoe gehaald en uiteindelijk tot het bot uitgebuit en uiteindelijk geplunderd. En jij bent toch bij de Tweede Kamer geweest, begrijp ik? Ik ben bij de Tweede Kamer geweest, ja, met een shirt. Met een shirt van het Nederlands elftal van het WK 1974... dat gemaakt is door de firma Johan Cruijff. Dus met twee strepen. En daar staan de landen op. Niet zoals Nederland bijvoorbeeld tegen Spanje speelt. Wel op diezelfde plek, op de plek van het hart. Maar daar staan de landen van de slachtoffers die zijn gevallen. Dus de arbeidsmigranten die tijdens de debakel zijn gevallen. Die landen staan erop. En eigenlijk is het gewoon om te laten zien van jongens, er moet gewoon geld naar die nabestaanden. En er zit, werd erop gereageerd? Ja, die zijn door minister Helder van Sport in ontvangst genomen. Ook nog enkele Kamerleden hebben het in ontvangst genomen. Er wordt goed op gereageerd. Er is ook al veel geld opgehaald met dat shirt voor de nabestaanden. Maar het is natuurlijk veel groter dan alleen het voetbalshirt. Wat trouwens saillant is dat die meneer die het allemaal mogelijk heeft gemaakt, Gerard, die heeft daar in Nepal ook heel veel nabestaanden gesproken. En die zeggen, laat het WK nu maar doorgaan. Ja, ja. Dus die zeggen niet van jongens, helemaal stop met voetbal. Nee, laat het maar doorgaan. Ja. Dan blijft er inderdaad aandacht, maar zorg dat dit nooit meer kan gebeuren. Ik wil heel graag nog van de rest van de tafel weten. Moet de koning daarheen? Moet de premier erheen? Zit er toch niet iets in van Praag? Weet je, ik zie zo op tegen die vreselijke toestanden die we komende maanden gaan krijgen in de media. De hypocrisie. Je zag het nu al met die Jumbo-ophef reclame toestand. Daar gaat weer alle aandacht er naartoe. Ik heb deze week een Twitter uitgedaan. Qatar, dubbele punt. Het is een lelijk verhaal. Het blijft een lelijk verhaal. Ook als je hypocrisie verpakt als als we gaan, dan kunnen we een statement maken. Het stadion is nu toch al gebouwd. Een gratis trip weiger is ook wat, et cetera, et cetera. Lijkenlucht komt door alle kieren en gaten heen. Dus zeg of met elkaar, dat interesseert ons niet, we gaan daar naartoe. En oh ja, de koning gaat ook. Of zeg van nee, we gaan allemaal niet en we trekken hier de grens, moreel gezien. Ja. Maar dit gezwabber, dit gedoe. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, nee, we hebben dus de afgelopen weken gezien, moraliteit. Dan heb je wel de kans om te zeggen, we laten de koning niet gaan. Als je toch een statement wil maken. Het blijft een hypocriet debakel. En ik zie er verschrikkelijk tegenop. Ja. Ik vind het zo gênant ook. Is het ook. Ik vind het zo gênant. Ja. Dus, moet Rutte gaan? Nee, natuurlijk niet. Nee. De koning dus ook niet. Nee, niemand. Nee. Van kappen. Maar de koning gaat wel, hè, denk ik. Tuurlijk. En die supporters. Want anders had ik toch al lang gezegd. Die supporters die gratis dan inderdaad. Ja, en dan social media voorwaarden wat ze wel en niet mogen posten. En dan zeggen, het is wel iets wat je moeilijk kan weigeren. Ja, moreel, dat gaat natuurlijk de hele uitzending al over grenzen en moreel. Ja. En waar zeg je op een gegeven moment tot voetbal. Hier? En dan met voetbal. Ik bedoel, weet je, het is gewoon uitstekend. Het is voetbal en het is ook sowieso sport. Het is echt altijd een hele ingewikkelde combinatie, moraliteit en dit soort grote evenementen, maar ook sport überhaupt. Maar jongen, jij zegt dus, de koning heeft nog niks gezegd, dus hij gaat. Nou, hij zegt, we hebben nog heel veel tijd. Dus dan denk ik, om dat beslissen, ik denk maar, we hebben helemaal niet zoveel tijd meer. Want het begint al over iets meer dan 2 weken. en waarom moet je daar nu nog op wachten om die beslissing te nemen? Je weet alle voorwaarden, je weet hoe de situatie, waarom zou je er nog mee wachten? Sherry, jij weet een beetje hoe dat gaat. Maar dat is dan de premier. Ja, dus kijk je, hoe ligt het? Is Rutte natuurlijk een master in bij uitstek. Hoe ligt het in de samenleving en wat vindt het volk daarvan? En dan een hele goede spindokter erop zetten en dan kijken hoe ver Ik wil graag er komt net iets binnen. De FIFA namelijk, dat wat langer bekend al, maar die kwam vandaag met een brief aan de bonden. Jongens, alsjeblieft, de aandacht moet nu op de sport komen te liggen. Nou, de reactie van de KNVB hebben ze juist binnengekregen. Helaas, zegt de KNVB, heeft de FIFA nog geen concrete toezeggingen gedaan over het compensatiefonds en het Migrant Workers Center, zoals juist specifiek is gevraagd. De werkgroep heeft vanmiddag gezamenlijk teleurgesteld gereageerd naar de FIFA. Binnen 2 weken reizen alle teams af naar Qatar. En de bij de werkgroep aangesloten landen willen het WK ingaan met de toezegging dat de 2 zaken worden opgepakt. We willen een overtuigend antwoord wat FIFA ons al meerdere keren heeft toegezegd. Daarom hebben wij dit onderwerp voor de agenda aangedragen van de aankomende FIFA Summit. En die is op 20 november. Dat is dus op de dag dat het WK voetbal begint. Zodat dit nu met alle 211 bonden besproken kan worden. Kortom, de KNVB, Gijs de Jong, is daar wel druk mee bezig. Ja, maar goed, hoe lang weten we nu al dat het A in Qatar is, B dat er zoveel slachtoffers zijn gevallen? Het is net alsof maar moet je dan niks meer doen? Nou ja, wat Sander zei, we hadden al vanaf het begin daar eigenlijk een moreel besluit in. Maar moet je dan nu niks meer doen? Dat is een beetje de vraag. Je kan nu achterover gaan zitten, maar dat, je hebt nu druk op de hij doet waar hij voor betaald wordt, volgens mij. Ik denk dat dat, weet je, het is hartstikke fijn hoor, maar ja, het comes with the job, zou ik zeggen. Nou ja, ik ben in elk geval blij dat Amnesty International er mijn gestrektbeen ingaat, noppen vooruit, hè, om in bijvoorbeeld termen te blijven. En die zeggen gewoon, er moet gewoon een compensatiefonds komen. Die mensen moeten worden gecompenseerd en dit mag nooit meer gebeuren. Gelukkig spelen dat soort dingen allemaal niet bij Cambuur NEC, toch? En die Houtkamp? Nou, volgend jaar een nieuw stadion. Ik weet niet hoe ze dat gaan doen hier in Leeuwarden. Of ze dat allemaal netjes gaan doen. Ja. Nee hoor, alle gekheid op een stokje. Overigens, ik ben ook in Qatar geweest bij het WK Atletiek. En toen speelde het opeens allemaal niet. Toen in hetzelfde stadion waar nu de openingswedstrijd wordt gehouden. Maar goed, dat terzijde. Ik kijk nu naar Cambuur tegen NEC. En Cambuur bijna een goede mogelijkheid. Maar het is een kleine mogelijkheid. Een schotje op het doel van door Paulussen. Het staat 1-0 voor NEC. Nog altijd naar die mooie goal van Lasse Schöne vlak voor rust. We zitten al ruim in de tweede helft. 61, bijna 62 minuten gespeeld. En ja, ik moet eerlijkheidshalve wel zeggen dat NEC gewoon beter is. Nu buitenspel wordt gevlacht en gefloten. NEC in de aanval, maar dat wordt dus onderbroken. Nu mag Cambuur het weer gaan proberen. Maar Cambuur kan vooralsnog geen vuist maken. Wel al een aantal wissels gezien. Ook een nieuwe spits met Tom Boeren. Misschien dat hij iets kan doen. Maar hij heeft dit seizoen ook heel weinig laten zien. Want het grote probleem van Cambuur is scoren, scoren en nog eens scoren. Dat is niet gelukt tot nu toe. Ook niet in deze wedstrijd. Heel weinig in de competitie en nog niet in deze wedstrijd. Vandaar 0 voor Cambuur, 1 voor NEC. Aline de Zeeuw in Liverpool, de WK turnen met Casimir Schmid in de meerkampfinale. Ja, ik zei net al even, de rekstok is niet het favoriete onderdeel van Casimir Schmid. Maar het lijkt er toch steeds meer op dat het de avond van Schmid begint te worden. Want hij turnt een prima rekoefening zonder grote fouten en met een prima landing. Hij scoort 13 rond. Het is niet genoeg om nog verder te stijgen in het klassement. Sterker nog, hij zakt een plekje van de 13e naar 12e plek. Maar heeft nog één toestel te gaan. En dat is in tegenstelling tot die rekstok wel zijn favoriete onderdeel. De vloer. En daar kan hij het dus gaan afmaken. En wie weet komt hij dan nog wel in de buurt van bijvoorbeeld een 11e klassering. Wat de beste klassering was ooit, gescoord door een Nederlander op een WK. In 2005 was dat Epke Zonderland. Wie weet kan hij daarvan in de buurt komen of nog wel overheen. En als we het ook gaan hebben over de medailles, dan moeten we ook nog even naar kijken. Dan kijken we naar de Japanner Hashimoto en de Chinees Bo Heng. Zij gaan beide nog stevig aan kop. En voor hun rotatie op de brug was Hashimoto nog de beste. Maar nadat ze daar allebei in actie zijn gekomen, is het juist Bo Heng. Die staat net een beetje voor. Maar zij gaan nu in hun finale groep naar de rekstok toe. En we weten dat Hashimoto daar echt de punten kan gaan pakken. Want hij is ook de regerend Olympisch kampioen op dat onderdeel. Dus het gaat allemaal aankomen op deze laatste rotatie wat betreft de prijzen. En na dit laatste onderdeel weten we ook wat Casimir Schmid heeft gedaan op deze meerkamp in de allround finale in Liverpool. En wij gaan verder met ons nieuwsforum. Sharon Gesthuizen, Sander de Kramer, Esther van Venema. En deze week was er opnieuw veel nieuws rond het opgestapte Kamerlid Khadija Ariep. Kamervoorzitter Vera Bergkamp die zei er het volgende over. Ik deel aan de Kamer mee dat mevrouw Ariep mij heeft laten weten dat zij met ingang van 4 november 2022 ontslag neemt als Kamerlid. Zij heeft tevens laten weten dat zij er geen prijs op stelt om een afscheid en een afscheidsspeech in deze plenaire zaal te hebben. Ik kan niet anders dan dat te respecteren. Ja, en 4 november, dat is dus vandaag. Ondertussen ontstond in het parlement onrust over de vraag of dat onderzoek naar de stijl van leidinggeven van Ariep moet doorgaan. Sharon Gesthuizen, ja, wat zijn jouw ervaringen met Ariep? Ik heb twee keer vol overtuiging op te gestemd als voorzitter, omdat ik dacht dat ze dat heel goed zou kunnen. Ik heb voordien een check gedaan bij een aantal mensen die als medewerker met haar van doen hadden gehad. En die zeiden, nou, ze kan best pittig zijn, maar ja, we vinden haar goed. En toen dacht ik, nou, dan weet je moet natuurlijk inderdaad niet alleen goed kunnen voorzitten, je moet ook wel een goede people manager zijn. Hmm. Of daar in ieder geval niet heel slecht in zijn. Dus ik heb daar altijd wel vol vertrouwen, heb ik haar gesteund. Ik weet dat ze op 1-0 achterstand stond, want er is wel eens een fractievoorzitter geweest die tegen mij zei, ja, de helft van de tijd, ik ga er niet op stemmen, de helft van de tijd kan ik er niet verstaan. Ja, dus vanwege haar Marokkaanse achtergrond. Dus het is ook iemand die harder heeft moeten werken, denk ik, dan gemiddeld. En ik vind dat ze dat goed heeft gedaan. Ik vind het echt heel schandalig hoe het presidium dit heeft aangepakt. Ja, want het onderzoek naar Ariep is nu even opgeschort. Vind je dat dan ook terecht? Ja, vind ik wel. Kijk, Ariep is natuurlijk niet de werkgever. Is wel echt voorvrouw van zo'n kamer. Maar ze is niet de werkgever. Als je daar werkt in zo'n kamer, het ging in dit geval natuurlijk om die ambtenaren. Die moeten vertrouwenspersoon zijn. Je moet kunnen klagen bij een leidinggevende als er problemen zijn. Dat is dan misschien niet gebeurd. Als het wel is gebeurd, zijn die klachten niet serieus genomen in die tijd. Als het is gebeurd. En als je geen klachten krijgt, maar je hebt wel het gevoel dat er iets niet goed is. Of je hebt als werkgever heb je gewoon de taak om dingen te onderzoeken. Doe dan een goede sociale veiligheidsscan. Ga niet iemand daar laten zitten en dan een paar jaar later zeggen van je hebt het allemaal niet goed gedaan en we gooien je voor de bus. En dat is in dit geval gebeurd. Ik denk dat de politiek hiermee zichzelf ook weer echt ontzettend heeft beschadigd. We praten er zo meteen over door. Het is namelijk bijna 9:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Ismael de Bruin. De KNVB geeft geen gehoor aan de oproep van de FIFA aan de landen die deelnemen aan het WK in Qatar. De Wereldvoetbalbond drukte de WK-deelnemers in een brief op het hart om zich tijdens het toernooi alleen met voetbal bezig te houden. Maar de KNVB wil op het WK trots kunnen zijn op de prestaties van het Nederlands elftal en op blijvende verbeteringen van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar, zegt de bond. Een jongetje van 2 is vanavond overleden in Doesburg nadat hij in het water was geraakt. De politie verspreidde aan het begin van de avond een oproep via Burgernet om uit te kijken naar het kind. Even later kregen hulpdiensten de melding dat er iemand in het water lag. De jongen is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De derde verdachte van de klimaatactie bij het schilderij Meisje met de Parel van Vermeer in het Mauritshuis in Den Haag zegt dat hij spijt heeft van het protest. Hij laat weten dat hij een grens heeft overschreden. De man kreeg vandaag een maand celstraf, dezelfde straf als de twee andere verdachten. Het protest was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. En in Noord-Holland zijn 3 mannen aangehouden. Ze zouden zeker 20 campers hebben gestolen in kustplaatsen als Egmond aan Zee en Zandvoort. 2 mannen werden betrapt op het strippen van de campers in een loods. Verder vond de politie onder meer munitie en een grote hoeveelheid amfetamine. Langs de lijn en omsteken. Ja, we hebben het hier met ons nieuwsforum, Sharon Gesthuizen, Sanne de Kramer en Esther van Venema over de situatie rond het opgestapte Kamerlid Khadija Ariep. Onrust dus in het parlement. Onrust over het onderzoek en onrust over het feit ook dat er eigenlijk geen afscheid was nu in de Kamer. Vind je dat ook pijnlijk, Sanne de Kramer? Ja. Dat vind ik wel pijnlijk, ja. Die mevrouw heeft er 24 jaar gezeten. En dan zo met stille trom weg. Sterker nog, eigenlijk een beetje het idee dat ze weggestuurd is. En ik kan het niet zo heel goed peilen. Er waren een paar anonieme brieven, hè, waar we het over hebben. We hebben het over anonieme aanklachten. En Ariep is heel erg boos. En dan zit er ook nog een beetje een raar fenomeen van oké, Bergkamp staat er niet goed op. En die komt hier nu ineens helemaal volle pijp mee. Wat gebeurt er allemaal? Zij is voorzitter van het presidium. Ja, alle 8 hebben we ingestemd met het onderzoek. Nou, oké. Dus, zij moet dat dan het woord voeren. Maar het blijft sowieso een zaak met een bijsmaak voor haar natuurlijk helemaal. Ja, hoe kun je als werkgevers, hoe kun je als Kamer zeggen, wij bepalen voor jullie de regels, beste werkgevers van Nederland. Je moet op een fatsoenlijke manier met je personeel omgaan. Als je zelf in je eigen organisatie dit zo laat gebeuren. Ik snap, dit is compleet onveilig. Daarom zegt ook de ondernemersraad van het parlement waarschijnlijk dat het onderzoek wel moet doorgaan. En de voorzitter die zegt, het imago van Ariep is kennelijk belangrijker dan de veiligheid van de ambtenaren. Nou ja, wat Sharon natuurlijk zegt, hè, je hebt natuurlijk ook moreel gezien een voorbeeldfunctie om fatsoenlijk met elkaar om te gaan en elkaar respectvol te behandelen. Mm-hmm. Nou snap ik ook wel dat dat in de politiek soms er heel anders aan toe gaat. Maar zeker in tijden van zoveel onrust en zoveel gedoe eigenlijk en crisis in het land, vind ik het wel merkwaardig dat de hoogste organen daar in feite mee vibreren en ook alleen maar bezig zijn met ophef, onveiligheid. Volt had je. Je hebt natuurlijk PvdA net gehad, nu weer dit gebeuren. Het lijkt wel een soapserie, terwijl je eigenlijk rust en reinheid en vooral structuur en regelmaat. Die Sharif heeft ook de verantwoordelijkheid om goed werkgeverschap. En als je het stuk leest in NRC van begin oktober. Er staat toch heel wat in. Dus hij heeft ongelooflijk veel mensen zijn weggelopen daar. Allerlei voorbeelden van mensen die zich onveilig voelden. Ze heeft ook al als PvdA-kamerlid een boel, staat daarin, hè, ik citeer min of meer, een boel medewerkers versleten. Er zijn allerlei griffiers, directeuren, zijn allemaal weggelopen. Konden niet met haar door een deur. Ze had allerlei trucjes, werden daarin. Dat was niet niks. Ik wil niet zeggen dat het allemaal precies zo gebeurd is. Maar het lijkt me wel het onderzoeken waard. Nou ja, maar de vraag is vooral natuurlijk, hoe ga je om met dit soort zaken? Hè? Wat is prioriteit? Laat je dat via de NRC lekken? Of zorg je dat fatsoenlijk... Natuurlijk een enorme missie. Dus dat bedoel ik, die patronen, die dynamiek. Ik denk niet dat het land daarop zit te wachten, op dat gedoe. En ik vind dat ook wel echt verwerpelijk. Dat daar, nou ja, dat men zich daarin niet kan gedragen en dat fatsoen heeft om in ieder geval daarin het voorbeeldfunctie te hebben. Hoe ga je netjes met elkaar om? En één iemand, hè, en overigens, Khadija Ariep is natuurlijk niet de baas of de hoogste baas van al die ambtenaren. Dat is anders georganiseerd in de Kamer. Maar ook, zelfs al zou ze dat wel zijn, zelfs al zou zij echt de machtigste persoon daar zijn, dan is het nog steeds niet één iemand die voor een angstcultuur kan zorgen. Dan zijn er zoveel andere structuren die niet goed georganiseerd zijn. En je moet ook, juist in zo'n omgeving waarin het om macht draait en ook om, hè, mensen zijn bekend, dus ja, daar is vaak ook een sterrenstatus. Daar moet je zo gevoelig zijn voor het willen zoeken naar, hoe gaat het eigenlijk met die mensen die daar werken? Doe daar een keer een goed onderzoek naar. Dat soort instrumenten zijn niet nieuw. Maar ga niet dan een paar jaar later, als iemand zich eigenlijk niet meer kan verdedigen, een mes in de rug steken. Het kwam natuurlijk naar boven, omdat zij weer met die mensen moest gaan werken, om vanwege haar voorzitterschap van de parlementaire enquêtecommissie corona. Ja, Mensen gezegd van, luister, nu moet ik weer met haar werken. Dat zie ik echt niet zitten. Niet de ambtenaren van de commissie waarmee ze weer ging werken. Nou ja, tenminste, dat lijkt mij niet zo eenvoudig. Daar is het toch door ontploft. Ja, toen zijn er een paar mensen naar voren gestapt. Wat ik weet uit media, wel geteld 2. Terwijl de leden van de commissie waarmee ze ging werken zeiden, ja, het gaat tot dusver hartstikke goed. Wij hebben er geen probleem mee. Die hebben zich ook uitgesproken. Ja. Maar weet je, is het heel slecht om te onderzoeken als je toch een aantal aanwijzingen hebt? Was maar voor de toekomst. Ja, goed. Weet je, het is lastig om daarvan te zeggen, je kunt dingen niet onderzoeken. Maar dit is echt, als werkgever zou dit een doodzonde zijn. Als je een werknemer zo aan publiek voor de bus gooit. Want daar is echt geen twijfel over. Weet je, zij stond al in de krant en zat compleet in de verdediging. En dan ben je eigenlijk gewoon al weg in de publieke opinie. Als je dit flikt als gewone... Ze kreeg toch heel veel steunbetuigingen. Ja. Je kan ook zeggen, het is ook een heldin geworden. Ik bedoel, wat ik net zeg, Volt, PvdA, nu weer dit. Het is ook een soort trend om elkaar op die manier voor de bus te gooien. En wat Sharon zegt inderdaad, je bent weg, je imago is kapot. Ja. Ook al is het misschien, uiteindelijk komt er uit het rapport niks zinnigs. Maar ja, dat is en anoniem, hè? Ja, anoniem. Maar ik zit toch even op de stoel van de advocaat van de duivel. De advocaat van de Duitsers. Leuke grap, Sander. Zij heeft niet gezegd van, oké, jongens, waar hebben jullie het over? Ze is direct in aanval gegaan, heeft direct gezegd, dit is een politieke afrekening. Waar komt dat dan vandaan? Weet ik niet. Ik heb lang met Khadija in de commissie VNJ gezeten, Veiligheid en Justitie. En zij is vurig. Zij is echt vurig. Zij roept dingen op bij mensen, bedoel je? Nou, dat weet ik niet zo goed. Maar ik bedoel, ik heb wel eens een akkefietje met een gat, omdat ik iets in Buitenhof had gezegd waarvan ze zei van, ja, hallo, dat roep ik ook al jaren. Waarom neem je me niet mee? En toen dacht ik later van, ja, daar heeft ze eigenlijk wel gewoon gelijk in. Dus deze reactie van haar is ook vurig. Ik vind het vurig. En ik kan me tegelijkertijd ook voorstellen, kijk, we weten natuurlijk allemaal wel wat dit betekent. Als je zo wordt afgeschilderd in de media, eigenlijk dat je bent eigenlijk al weg. En dan op anonieme... Ik heb ook wel eens een boek geschreven waarin een bepaalde politiek leider niet goed vanaf kwam. Maar daar heb ik in ieder geval nog wel onder mijn eigen naam gedaan. Nou, dat bedoel weet ik. Ja, nou, maar dat is ook. Ja, weet je, hoe dan ook, het is sowieso weer beschadigend. Ja, voor iedereen. Waar gaan we mevrouw Ariep nog tegenkomen in de toekomst, Sander? Oh ja, die komt in het bedrijfsleven terecht. Ja? Ja, die krijgt een mooie functie. Ah. Glazen bolletje. Ik heb een glazen bol hier. Nee, ik denk dat ze wel. Ja, ze wordt toch een beetje nu ook wel. Ze krijgt zoveel steunbetuigingen. Ja. Ze wordt ook wel echt als ik denk dat gezien. In het land niemand aan haar twijfelt. Nee, dat denk ik ook niet. In het land. We gaan even voetballen. Cambuur tegen NEC. En die houdt kop. Ja, loopt alweer richting het einde. Nog een kwartier te gaan. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor NEC. En Interim trainer Pascal Bosgaard van Cambuur. Want Henk de Jong is gestopt, zoals veel mensen weten. En Georges Ulté wordt zeer nadrukkelijk genoemd als zijn opvolger. Deze Pascal Bosgaard zal aan de zijkant bijna zijn alle haren uit zijn baard hebben getrokken. Want open kans. Echt, de keeper was al gepasseerd. Sillissen. En toch kreeg hij. En hij is Jamie Jacobs de bal niet in het lege doel. Hij schoot over. Nu een blessure aan de kant van NEC. NEC is wel beter hoor, moet ik zeggen. Want met name Tanane, wat is dat toch een geweldige voetballer. Maar ook Schöne in zijn 400ste eredivisiewedstrijd spelen uitstekend. 1-0 is nog slechts de voorsprong van NEC. En de kansen zijn er ook nog best wel voor Cambuur geweest. Maar niet benut en dus nog altijd 0-1 met nog een kwartier te gaan bij Cambuur NEC. En er is weer een hoop te doen om de Nederlandse spoorwegen deze week. Nou hè. Het is echt niet te geloven. Ja, zal ik het zeggen wat er allemaal te doen is? Nou, de prijzen voor losse treinkaartjes in de tweede klas worden 5,5% duurder. Kantoorpersoneel van de NS wordt ingezet als conducteurs. En dan verliest de trein het ook nog vaak van de auto om snel ergens te komen. Nou ja, dat wisten we al, wou ik zeggen, maar goed. Wat moeten we doen met de NS? Wie reist er nog met de trein? Ah, Sharon. Heel veel. Nou ja, nog iemand. Ik ook wel gereden. Ja? Ja. Oh. Jawel, ik pak ook wel eens een trein. Nee. Echt, maar je slaat wel meteen de spijker op zijn kop. Want? Ik kom ook regelmatig in andere landen, zoals bijvoorbeeld Duitsland of Spanje. En dan kun je zien dat het gewoon veel goedkoper is om met de trein te reizen. Maar ik dacht dat je Afrika ging zeggen. Ik kom nog wel eens in Afrika. Ja, daar kom ik ook wel eens. Ja, maar reis de trein, gaat het daar ook beter. Maar het is toch bizar dat het zoveel duurder is dan in Duitsland, waar ze nu zeggen voor €49 mag je gewoon reizen hoeveel je wil. En elk tijdstip, geen dolen. Ja, maar er zit geld van de overheid bij. Hè? Ja, maar dat moet ook met openbaar vervoer. Anders ga je niet. Ah, dit is de oplossing. Ja, het is toch semi hier? Ja, semi-geprivatiseerd, semi-overheid. Ja. Ja, maar Sharon, ik vind een mooie vraag aan jou. Ja. Jij hebt er verstand van. Nou, ik vind, hoe kan het nou dat ik in Spanje voor een paar euro van Valencia naar Madrid ga met de trein, wat ik dan ook heel graag doe. En dat ze in Duitsland zeggen van joh, de kaartjes voor €49. Er waren er zelfs nog partijen die zeiden, zelfs dat vonden ze te veel. Mag je de hele maand reizen waar je naartoe wil? Waarom is het in Nederland nou zo duur? Ja, het voorbeeld wat ik het best ken is volgens mij van de afgelopen tijd Oostenrijk. Daar hebben ze gewoon gezegd, we gaan dit financieren met elkaar. We willen dat mensen dat openbaar vervoer in gaan. En wij zouden als Nederland bij uitstek het land zijn wat dat nodig heeft. Want Precies. We zijn super dicht bevolkt. Maar wij hebben al heel erg lang een regering. Of regeringen achter elkaar. Die dat eigenlijk, die zijn heel erg voor de auto. Vrijheid. 130 op de snelweg, weet je wel. Het kon niet gek genoeg. Dus ja, daar hebben we gewoon voor gekozen. Maar goed, we zitten nu in een ander tijdperk. We willen allemaal groen. We willen allemaal en dan wordt het duurzaam en klimaatvriendelijk. Er is nogal een personeelstekort er ook. De treinen worden, de dienstregeling kan niet worden uitgevoerd vanwege te weinig personeel. Dus als je het nou gratis gaat maken, dan wordt het een puinhoop, kun je ook zeggen. Je moet die mensen dan toch gewoon meer betalen. Ja, precies. Net als met Schiphol, dat was ook toch iets met geld. En ik denk niet dat als je die kaartjes duurder maakt, dat je dat personeelstekort gaat oplossen. Ik vind het een hele tegenstrijdige boodschap. Ik vind het echt heel verwarrend. Dat is het. Ja. Dat is het. Wat vind je tegenstrijdig? Het is lastig. Klimaat, duurzaam, uit de auto enzovoort. En stikstof en al die ellende. En dan wel treinkaartjes duurder maken. Ja, abonnementen worden goedkoper, maar ik ben het wel met je eens. Het is heel lastig voor Wouter Koolmees is daar nu natuurlijk de voorman. En D66 heeft toch een beetje een elitair imago. En dan ga je dit doen. Ik vind het echt niet handig. Ja, hij is natuurlijk geen politicus meer, maar dit komt niet goed over. Was dit niet al besloten voordat hij kwam? Ongetwijfeld, maar het is aangekondigd in de week dat hij startte, dus... Ja, dat is geen lekker. Nee, maar hoe dan ook zit je toch met een personeelstekort, of niet? Dat is er toch nu. Dus dan is het toch heel erg lastig om nog meer mensen die trein. Moet je eens met treinreizigers gaan praten die in de spits reizen. Dat hoef ik dan vaak niet. Wil je daarmee zeggen dat het niet mogelijk is om in Nederland een fatsoenlijk spoorwegstelsel te regelen? Dat geloof ik niet. Nou ja, goed, de trein, hoe noem je zoiets? De NS, zeg maar. Mm-hmm. Is het zo moeilijk? dienstregeling op orde. Ja, om gewoon het te doen zoals Duitsland, Oostenrijk, Italië. Het is toch geen echte hogere wiskunde? En nee, maar ik zeg alleen dat je een probleem hebt, volgens mij. Dat je het, laten we zeggen, heel goedkoop maakt en het heel druk wordt. Maar dat kan je dus kijk, niet wacht bemannen, even, want maar dat jij ze nu al niet. Jij haalt twee, weet je, er is een soort van ideologische systemen. Discussie, een echte lange termijn. En we zitten nu in een conjunctuurfase waarin je ziet dat alle sectoren, ook de sectoren die in Nederland hebben, ging ook om ontslagen over de te maken. Tijdkaartjes. Ja, weet je, de kinderopvangen, vandaag ook het nieuws van, of gisteren, het wordt veel duurder. Terwijl je eigenlijk wil dat mensen meer gaan werken, dus je moet meer gebruik maken van kinderopvang. Dat is precies hetzelfde, maar dat is toch tijdelijk. Weet je, ik bedoel, die enorme krapte op de arbeidsmarkt, ja, die gaat natuurlijk ook wel, er komt ook wel weer een keer wat lucht. Mm. En verder denk ik inderdaad, als je mensen fatsoenlijk betaalt, als je de werkomstandigheden goed maakt, als je ervoor zorgt dat het veilig kan, het is ook niet altijd veilig om als conducteur op een trein te lopen, namelijk je krijgt veel te maken met agressie. Mm-hmm. Dus ik hou mijn hart ook vast voor dat kantoorpersoneel wat dan wordt ingezet, dat die op hun bek worden gejaagd. Ja, je zou ooit solliciteren op een baan, op een mooie, als personeelsfunctionaris, ik noem maar iets. En dan sta je in één keer op de trein, dat is toch even wat anders. Ja, weet je wel wat de mensen waar jij personeelsfunctionaris voor bent meemaken? Zeker. Ik zal het zeker goed, altijd aanraden om het een paar keer te doen. En waarschijnlijk reizen ze zelf ook wel met de trein. Dus jij luistert ook af en toe radio? Zeker. Maar dat is toch wel even wat anders, toch? Ja, zeker. Ja. Maar ik zit nog steeds met die andere landen, inderdaad. Ja. Krijgt het personeel daar dan beter betaald? Daar is wel genoeg personeel. En wordt er slecht betaald in Nederland? Ik weet het niet, hoor. Ik gooi de vraag. Wordt er slecht betaald? Worden de conducteurs en machinisten slecht betaald? Ik heb bijna acties gezien en ze zijn niet op maal. De semi-publieke sector in Nederland of publieke sector, dat is over het algemeen, steekt dat schraal af tegenover de meer bedrijfsmatige sectoren. Zeker. Dat is toch in elk land zo? Ja, ik denk dat ik heb me niet heel erg verdiept in hoe andere landen het doen. Jij moet alle antwoorden geven. Dat is ook zo. Maar je ziet natuurlijk dat ze die draai hebben gemaakt in bepaalde landen waar ze hebben gezegd, wij gaan het volop financieren. Ja. We gaan er volop overheidsgeld tegenaan gooien. En dat is natuurlijk echt wat anders dan dat je alles moet verdienen met die verkoop van kaartjes. Amai. Zo simpel is het dus gewoon wel. Ja. Maar je gaat uiteindelijk de strijd natuurlijk nooit winnen op het moment dat ik in mijn Fiatje Panda veel goedkoper uit ben dan dat ik met de trein ga. En dan ga ik ook nog eens 3 man op de achterbank zetten van mijn Fiatje Panda. Dan is het veel goedkoper dan met de trein. En dat is niet zo in die andere landen waar je wel graag de trein. En ik vind dat er veel meer geïnvesteerd moet. Weet je wat, misschien, ik heb dat wel eens eerder geopperd hier. Toen begonnen jullie allemaal heel hard te lachen. Oh, echt? Maar ik zou dus heel graag die mensen die nu dat voetbal voor vermogen sponsoren, die zou ik heel graag treinen zien sponsoren. En ook personeel van de treinen. Dit is nou echt waar een samenleving op draait. Weet je, het is zo belangrijk dat we allemaal Toto mobiel zijn. Toto en zo, die moeten gewoon Nee, niet de Toto. Ook, er zijn ook echt hele leuke sponsors. Hè. Ik bedoel, er zijn hele leuke bedrijven. Die kunnen dan een trein sponsoren en dan zie je dat. Dat lijkt me nou een hartstikke goed idee. Daar heb ik nooit om gelachen, hoor, Sander. Ik vind het best ik werd uitgelachen vorige keer, maar jij was er niet, Margie, toen. We gaan wel even praten straks, Sander. Nee, maar zo'n boekhoorn bijvoorbeeld, die heeft, als je aan zijn oor trekt, komen de euro's uit zijn billen rollen, zo rijk is die. Als we dan tegen die man zeggen van, joh, je krijgt je eigen 10 treinen en je zorgt ervoor dat wij met z'n allen mobiel zijn. En ook nog eens voor een beter klimaat. Doen of niet? Twitter. Alles en iedereen. Ja, ik weet. Nou, ik heb liever gewoon dat de overheid dit regelt, betaalt, evalueert. Weet je, als het dan weer in allerlei handen van allerlei ondernemingen terechtkomt, heeft dat alweer gedonder. Het is toch niet zo ingewikkeld om het gewoon goed te regelen? Mooie oproep, jongens. We gaan even voetballen. Cambuur en EC. En die, hoe lang nog? Nog een kleine 10 minuten. 7 minuten om precies te zijn, plus extra tijd. En Marcel Boekhoorn, de naam viel. Dat is de grote man achter NEC. Daar heeft hij in ieder geval wel heel wat geld in gestopt. En die trein die loopt vanavond redelijk lekker. Want ze staan dus met 1-0 voor door de goal van Schöne in zijn 400ste wedstrijd. En ja, 8 doelpunten heeft Cambuur pas gemaakt dit seizoen. En ik zag net ook waarom. Want een enorme kans voor Sambissa ging ook weer over het doel. Nou, nu Cambuur weer in de aanval. Kan er iets gebeuren met de bal? Het is breien. En dan raken ze hem kwijt en dan heeft Tanane de bal. En dan is het uitkijken geblazen. Hij had zojuist een prachtige vrije trap. Die ging richting de bovenhoek. Maar werd door de keeper van Cambuur heel knap uit die bovenhoek weggetikt. Virginia, terwijl, dat is een Portugees, de keeper van Cambuur. Terwijl de vrije trap echt geweldig genomen was. Vanaf een meter of 35 door Tanane. Nou, Cambuur weer in de aanval. Het slotoffensief is begonnen voor de Vriezen. En kijken of dat ook iets gaat opleveren. Het staat nog altijd 0 Cambuur, 1 NEC. De Raad van State veegde deze week een belangrijke pijler van het stikstofbeleid van de overheid van tafel. Dat lijkt me heel gek, dat je een pijler van tafel... Maar goed, het veegde het stikstofbeleid eigenlijk compleet van tafel. Namelijk, de huidige regels om te kunnen bouwen in Nederland zijn volgens de rechter in strijd met de Europese natuurregels. En dus mag je er niet zomaar meer worden gebouwd. Bij elk project moet voortaan worden gekeken hoeveel stikstof er vrijkomt. Ja, en dat kan weer tot grote vertragingen leiden. Nederland had dus een uitzondering. Ja, is het, jongens, terecht dat de juridische geitenpaadje nu is afgesloten, Esther? Ja, denk het wel. Want dit was even tijd kopen, hè? Schacher en gedoe. Ja, maar aan de andere kant kan Nederland dit wel zich veroorloven, deze bouwstop. Er zitten heel veel mensen op een huis te wachten. Dat is eigenlijk al de hele avond is het zo... Keuzes maken. Keuzes maken, morele keuzes versus wat is de realiteit. Hè? Ga je wel naar Qatar terwijl je weet dat, enzovoort. Mm-hmm. Je wil dat stikstofprobleem aanpakken. Had je al veel eerder mee moeten beginnen in plaats van jarenlang eerste exportland te willen zijn. Maar goed. Eens. En dan nu opeens allerlei gedoe en dan weer gesjagger en dan een geitenpaadje. Ja. Ik vind het niet getuigen van groots en meeslepend leiderschap. Laat ik het zo zeggen. Nee, dus maar wat kan je daar nu nog aan doen dan? Ja, is net per onderzoek, per bouwproject onderzoeken en kijken zoveel mogelijk elektrisch bouwen. Ja. Initiatieven die zijn er natuurlijk al. Hè. Er zijn allerlei bouwers die al elektrisch en andere transportmogelijkheden enzovoort. Er is een mooi dilemma dan. Want stel dan dat je wil een heel windmolenpark bouwen. En dat mag dan maar niet vanwege de stikstofuitstoot. Het lijkt een beetje op inderdaad die treinen en de kinderopvang en zo. Je wil het wel, maar je bent vastgelopen. Er zit zand in de machine. Ja, dat is het inderdaad. Er is geen overzicht en inderdaad nogmaals overstijgend leiderschap met overzicht, waardoor de besluiten logisch zijn. Het klopt. Maar dit is heel duidelijk een besluit dat, en Sharon, jij moet daarvan afweten, dit is echt een besluit wat echt al 20 jaar lang... Ja, dat is het. We zijn gaan hozen in die boten waar het water gewoon echt al te hoog was. Weet je, het lukt niet meer. Kan het jij is... nog iets herinneren uit jouw carrière dat er ook op een hoogoplopend debat is en dat we zeiden, nou, we gaan het weer even onderzoeken? Heb je daar actieve herinneringen aan? Talloze rapporten. Ik weet het even te denken. Volgens mij was dat de keer dat Alexander Pechtold bij de interruptiemicrofoon stond. Nou, dat is dus echt al best een tijd geleden. Met zo'n stapel rapporten die zei van hier, het is allemaal al onderzocht. En dat ging volgens mij over milieu. Stikstof. Over gewoon, Partij voor de Dieren heeft het ook wel eens laten zien hoe langer nou eigenlijk al in debatten bij begrotingsbehandelingen van LNV of andere ministeries werd gezegd, jongens, we moeten nu. En het werd steeds voor ons uitgeschoven. Ja. En dat vooruitschuiven gaat eigenlijk nog steeds door, want de nieuwe landbouwminister Piet Adema van de ChristenUnie, die heeft zich nu de woede op de hals gehaald van de coalitiepartij VVD en D66... omdat hij zei tijdens een bijeenkomst met boeren dat de stikstofdeadline van 2030 niet heilig is. Ja, dat is dus weer uitstel, zou je kunnen zeggen. Adema die beroept zich trouwens op het rapport Remkes dat ook uitzonderingen naar 2030 zou toestaan. Dus ja, Sander. Je hoort het er al doorheen. Ja, precies. Dat wordt gewoon uitstellen. Weer. Toch? Ja, dat denk ik wel. Of is dat nu toch ook misschien wel logisch, omdat er nu zoveel moet gebeuren in misschien wel hele korte tijd? Nou, zoals ik het hoor, zoals ik het lees, denk ik dat die uitgesteld gaat worden. En ja, deze hete aardappel had natuurlijk veel eerder ingeslikt moeten worden. Al jaren geleden. En het gebeurt maar niet. Ja, ik word heel verdrietig. Ik zal een praktijkvoorbeeld dat ik een paar weken geleden hoorde. Er worden kalfjes die 2 weken oud zijn, die worden dan uit Ierland, gaan die dan op transport, gaan ze dan naar Nederland. Dan worden ze hier grootgebracht met heel veel stikstofuitstoot. En uiteindelijk is er in Nederland heel weinig kalfsvlees wat wordt gegeten en wordt het dus geëxporteerd allemaal. En dan denk ik van ja, we worden ook wel een beetje in het ootje genomen af en toe natuurlijk, als ik al die borden zie staan van zonder boeren geen eten. Dat klopt ook wel, maar wij zijn gewoon echt een enorm exportland. En ik denk dat je daar op een gegeven moment wel een streep onder moet trekken. We moeten het nu echt gaan aanpakken, want dat is de tijd nu er gewoon voor. En dat is precies inderdaad de rode draad van de hele avond. Van of het nou over slavernijverleden hebben waar we excuses voor aan gaan bieden. Ja, daar is het nu de tijd voor geworden. Nou, Qatar hebben we een beetje laten lopen dan. Maar ik denk dat we hier ook over moeten zeggen van ja, nu moet je een keer een besluit nemen voor eens en voor altijd. En is het, ik vind ik het ook heel wel even onderbreken. We moeten even naar Liverpool voor de einduitslag van de WK turnen. Eline, jij hebt de winnaars. Jazeker. Allereerst Casimir Schmid, die heeft zijn meerkampfinale voltooid en eindigt op een hele mooie 12e plek. Op zijn laatste toestel, de vloer, zette hij een mooie spectaculaire oefening neer met mooie sprongenseries. Goede stabiliteit ook in de balansoefeningen en hij scoort een 14 rond. In totaal over 6 toestellen eindigt hij dan met 81,499 punten. En dat is ietsje minder dan in de kwalificaties. Maar met een 12e plek zal hij toch echt tevreden zijn. En ja, het mannenturnen heeft een nieuwe wereldkampioen. Zijn naam is Daiki Hashimoto. Op de Olympische Spelen werd hij al gedoopt tot de King of Tokyo. Nou, nu hebben we ook een King of Liverpool. Hij laat echt niks liggen in deze meerkampfinale. Turnt echt op zijn best. En in het slotstuk op de rekstok troeft hij zijn grote concurrent Zhang Boheng af op 14e. Het was echt close, maar de Japanner die wint het goud. De Chinees wint het zilver. En het brons gaat, toch verrassend, naar een andere Japanner, Wataru Taniaka. Eline, dankjewel voor vanavond weer. Een nieuwe wereldkampioen. Toch weer Hashimoto, hè? Ja, altijd weer Hashimoto. Je weet het. Sharon, wat wilde je zeggen? Nou, nee, ja, ik zit hier nu te lezen van, ik had het nog niet eens meegekregen. Kabinet stopt met export fossiele brandstofwinning, maar wel met vertraging. Weet je, het is allemaal continu van, ja, we gaan nog tijd. Willen wij Nederlanders niet, die zijn wij bang voor de harde beslissingen? Het zit ook een soort iets heel kinderachtigs, hè? Dat we allemaal zitten te wachten tot de meester iemand aanwijst die de klas uit moet, die stout is. Terwijl ik denk, ja, weet je, we moeten allemaal zelf offers brengen en net doen alsof je moet wachten tot iemand vertelt wat jij verkeerd doet. En ja, is het dat is een samenwerkingsprobleem. Willen wij geen offers brengen? Ja, willen wij die pijn niet voelen? Want dat zijn we natuurlijk helemaal niks. We zijn niks gewend. We zijn niks gewend. Toch? En ik denk dat als je klimaatproblematiek wil aanpakken, is het echt met elkaar samenwerken, offers brengen. En ik vind dit ook echt een heel kinderachtige manier van doen eigenlijk. Ja, maar is het ook niet gewoon heel erg ingewikkeld? Nee, ik denk dat het eerder is dat we gewoon een zodanig verdeelde politiek hebben op dit moment. Dat het ook bijna niet. Het is zo. We hadden het vandaag ook al over polarisatie. Politiek is verre van eensgezind op welk onderwerp dan ook. Op het moment dat je zegt van, nee, ik hoor hier nu een paar mensen zeggen van, ja, we moeten wel die pijn voelen. Ja, het eerste wat over het algemeen dan op links wordt geroepen is, ja, maar hoe kun je dat nou zeggen? Jij kan dat makkelijk zeggen, want jij hebt een goed inkomen en voor heel veel mensen geldt dat niet. En dat klopt ook wel. Dat is ook zo. Maar dat is nog steeds geen reden om niet te zeggen dat je het voor een hele hoop. Verdelen, toch? Precies. Het is precies. Nu een lobbykwestie geworden en dat is natuurlijk een heel andere dynamiek. Ja, precies. Ja. Ik denk dat dat een van. Ik vind onze politiek echt. Nou ja, je had het net over zand in de machine. Er zit heel veel zand in die machine ook. Ik zie weinig. Eigenlijk hebben we dat nodig. Gewoon samen de schouders eronder. Toch een beetje een positieve boodschap. Ja, bij jullie zou het wel moraliserend. Als jullie het nou zouden oplossen. Hè? We gaan dadelijk met elkaar in de politieke partij. Ja, leuk. Nou, dat nog één. Dan krijg je nog een kopje koffie. Nee hoor. Jongens, hartelijk dank. Esther van Venema, Sharon Gesthuizen, Sander de Kramer voor jullie. Deelname aan het nieuwsforum. De laatste minuut is namelijk voor Andy Houtkamp. Want die kijkt naar Cambuur NEC. En het is nog niet beslist, Andy. Nee. Ben Vreert, Schöne lijkt de matchwinner te worden met zijn doelpunt vlak voor rust 1-0. Nog altijd voor NEC hier in de hoofdstad van Friesland in Leeuwarden. En daar zullen ze zeer bedroefd over zijn. Want ja, dan kom je wel echt in de gevarenzone als Cambuur zijnde. Want het verschil was 3 punten. Maar dit is een zogenaamde 6-puntenwedstrijd. Want dat wordt het ook. 6 punten het verschil tussen NEC en Cambuur. En Cambuur heeft best wel een paar kansen gehad. Maar het wil maar niet lukken met het doelpunt te maken. Ik zei het al eerder. 8 doelpunten slechts in dit seizoen tot nu toe. En Rogier Meijer met zijn NEC doet het goed in de uitwedstrijd. Die hele belangrijke uitwedstrijd gaan ze winnen. Volgende week krijgen ze RKC thuis. Nou, dat moet ook nog wel gaan voor NEC om punten te pakken. Dus het kan een hele goede week voor ze worden. Voor Cambuur niet. Feyenoord uit aanstaande donderdag. En volgende week Heerenveen uit in Friesland. Het Fries onderhondje. Maar nu eerst deze wedstrijd nog afmaken. Nog één mogelijkheid misschien voor Cambuur. Ik denk het niet, want we zitten in de slotfase en de bal wordt zomaar weggegeven. Het wordt 1-0 voor NEC. Neem dat maar van me aan. Triest voor Cambuur. En die Houtkamp, we horen zo meteen echt of het 0-1 blijft. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. Ze zijn slechts 5 gram zwaar, maar oh zo mooi. De goudhaantjes die nu massaal in Nederland komen overwinteren. Het zijn de kleinste vogels van Europa.

Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart. En een van de grootste kunstenaars van nu, Nico Eisenman, samen met de moderne. Bestel je kaart op kunstmuseum.nl. Wauw, een nieuwe trap. Dankzij de traprenovatie van Hubo. Eindelijk verlost van het oude tapijt op je trap. En Hubo monteert het gewoon bij jou thuis. Karakter traprenovatie, exclusief bij Hubo. Hubo helpt. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Elke zaterdagavond Mediastorm. We bespreken de mediakwestie van de week. Hoe komt publieke opinie tot stand? Hoe wordt die opinie gevoed door mediapolitiek en het lobbycircuit? En welke bepalende keuzes maken journalisten? We bespreken het bij Mediastorm. Elke zaterdagavond bij Human rond 9:50 op NPO 2. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Margje Fixen. Welkom terug. Laatste uurtje langs de lijn in omstreken. Het nieuwsforum zit erop. We gaan het dit uur onder meer hebben over het WK-turnen. Ja, want we horen straks Casimir Schmid over zijn 12e plek in de meerkampfinale. En zeezeiler Henk de Velde is overleden. Ja, wie was hij ook alweer? Wat maakte hem nou ook weer zo bijzonder? En hoe komt het toch dat MVV het zo goed doet in de eerste divisie? Zometeen het antwoord. Na het belangrijkste sportnieuws. NEC versloeg vanavond Cambuur met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd op slag van rust gemaakt door Lasse Schöne. En dat was een bijzondere. 15 jaar geleden speelde hij zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. En vandaag zijn 400ste. Ruim 15 jaar dus. En het is Lasse Schöne. Een prachtige goal. Wat een mooi moment om dat te doen. En NEC klimt door de zegen naar plek 10. Cambuur staat voorlopig 16e. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie ternauwernood weten vast te houden. De ploeg won door een doelpunt in blessuretijd met 2-1 van Willem II. Nummer 2 is nog steeds verrassend MVV. Limburgers versloegen Helmond Sport met 4-0. Nummer 3, PEC Zwolle, won met 5-0 van Topos. En Casimir Schmid is dus bij de WK Turnen in Liverpool 12e geworden in de meerkampfinale. De Japanner Daki Hashimoto, die vorig jaar al de Olympische titel pakte, werd wereldkampioen. Bondscoach Per Johansson van de Nederlandse handbalsters is vandaag alsnog naar Noord-Macedonië gereisd, waar morgen het EK begint. De Nederlandse ploeg stapte gisteren al op een vliegtuig, maar Johansson mocht niet mee omdat zijn paspoort niet lang genoeg meer geldig was. Hij leek de eerste wedstrijd te moeten missen, maar de problemen zijn sneller dan verwacht opgelost. Oranje international Martin de Roon lijkt net op tijd voor het WK hersteld van een hamstringblessure. Hij stond de afgelopen weken langs de kant, maar zit weer bij de selectie van Atalanta Bergamo voor de wedstrijd tegen Napoli. Memphis Depay ontbreekt nog bij Barcelona vanwege een bovenbeenblessure. En Matthijs de Ligt staat nog aan de kant bij Bayern met knieklachten. Voor hen wordt het een race tegen de klok om het WK te halen. De Nederlandse waterpolosters hebben de halve finale bereikt van de World League. In het laatste eerste groepsduel verloor Oranje van Canada. Maar omdat Amerika daarna van Italië won, eindigde Nederland toch op plaats 2 in de pool. Morgen speelt Oranje in de halve finale tegen Europees kampioen Spanje. En tennisser Carlos Alcaraz heeft op het Masters-toernooi van Parijs in de kwartfinales opgegeven. Dat deed de nummer 1 van de wereld tegen de Deen Holger Rune. Alcaraz had last van een buikspierblessure. Hij hoopt op tijd fit te zijn voor de ATP-finals die volgende week zondag beginnen. Weinig mensen maken in hun leven zoveel avonturen mee als Henk de Velde. De zeezeiler overleed na een lang ziekbed op 73-jarige leeftijd. De Velde maakte 6 wereldreizen, waarvan 5 solo. Daarin maakte hij van alles mee, meerdere bijna doodervaringen en de geboorte van zijn zoon op Paaseiland bijvoorbeeld. Heel bijzonder. Dankzij zijn reizen, zijn verslagen en zijn boeken werd hij een bekende Nederlander. We gaan erover praten met Hans Boescholten, zelf professioneel zeezeiler. Maakte ook een wereldreis in zijn eentje. En tijdens de Volvo Ocean Race was hij er ook bij. En hij heeft recordreizen gemaakt, zoals die van Afrika naar Amerika. Hans, goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk om weer eens te spreken, al is het dan nu over een trieste gebeurtenis. Maar laten we iets meer te weten komen over Henk de Velde. Wat voor man was dat nou? Ja, een heel bijzonder mens. Iemand die prachtige reizen maakte. Daarover poëtisch kon vertellen. Kon berichten. Kon schilderen. En iedere keer maakte hij weer een nieuwe reis. Of het was op de wereld. Of het was via de Noordpool. Met als doel om bij de Zuidpool uit te komen. Dus hij heeft ongelooflijk. Die man was een. Die man was filosoof, was dichter. Was wedstrijdzeiler. Was avonturier. Was ontdekkingsreiziger. Dat was hij allemaal in één. Ja, en je moet toch een beetje gek zijn, toch? Om dat soort dingen allemaal te doen. Mag ik dat niet zeggen? Ja, je kan het ook vanuit zijn perspectief bekijken. En daarom heeft hij die 16 boeken geschreven en films gemaakt en prachtige foto's en schilderijen gemaakt. Ja, hij zag de wereld als en wat wij allemaal deden hier als gek. Hij zei van ja, als je in Nederland met al die regels en files en ellende, als je daarop moet leven. Ja, dan heb ik het heel erg goed op de oceanen of ja. in het Siberische ijs. Dus ja, hij bekeek de wereld en de zeeën en het leven door hele andere ogen. Ja, hij heeft dus 6 wereldreizen gemaakt, waarvan 5 solo. 5 keer solo om de wereld. Ik zei net dat jij dat ook hebt gedaan. Je hebt het wel gedaan, maar niet in je eentje. Met een team om je heen. Dat hebben we natuurlijk over de Volvo Ocean Race. Bekend, befaamd. Kan je er toch iets vertellen hoe bijzonder dat is, dat hij het solo heeft gedaan? Nou, Henk probeerde als snelste solozeiler alleen rond de wereld te zeilen. En het mooie daarvan was, het knappe van Henk was, dat hij iedere keer ook Nederlandse bedrijven vond om dat te ondersteunen. Hè, of het nu Zeeman was, of dat het C1000 was, of Campina was. Ja. Iedere keer vond hij weer bedrijven om te ondersteunen. En dan zette hij die hele operatie op. Bereidde hij zich heel erg goed voor. Bouwde hij daar ook speciale schepen voor. Dan deed hij dat. En dan iedere keer dan was het een geweldig en fantastisch avontuur. En dan haalde hij het net niet. En dat was voor hem eigenlijk was dat een zegen voor hem. Want dan kon hij een paar jaar later weer gaan. En ja. daarom is hij dus 5 keer alleen rond de wereld geweest. En laten we ook zijn eerste reis niet vergeten. Met zijn vrouw is hij 7 jaar rond de wereld gevaren. Maar ik wil nog eventjes weten. Is het nou uiteindelijk wel gelukt, dat record, of heeft hij het nooit gehaald? Hij heeft helaas dat wereldrecord nooit gehaald. Maar ja, hij heeft wel als eerste zeiler is hij met een stalen schip, heeft hij een poging gewaagd om eigenlijk boven Rusland door te varen. Heeft hij 7 maanden vastgezeten in het poolijs daar. Ja, daar heeft hij de meest fantastische avonturen beleefd. Dus ja. Als het gaat over rijkdom en verhalen over zijn avonturen, dan is er geen grotere kampioen als Henk de Velde. En ja, nog even over die, want die geboorte van zijn zoon op Paaseiland, was dat dan ook in die 7 jaar dat hij met zijn vrouw rondreisde? Klopt, Klopt, ja. He, ze gingen weg voor een, voor een korte wereldreis. Hij was net kapitein. Ik geloof dat hij 29 jaar was. Ze zijn de hele wereld rondgevaren. En uiteindelijk is nadat de zoon Stefan is geboren op het Paaseiland... Ja, hoe mooi kan dat zijn? Zijn ze doorgevaren en is zijn vrouw in Kaapstad ook van boord gegaan. En toen is Henk gewoon doorgevaren. Echt waar? Echt waar, ja. Mm. Ja. Ja, en uiteindelijk, hij heeft bijna, want hij is, Jeroen, jij zei 63, hij is 73 geworden. Hij wilde een aantal jaren geleden, wilde hij nog één keer rond de wereld varen en wilde hij eigenlijk niet meer terugkomen. En uiteindelijk is hij toch teruggekomen. En waarom? Om zijn moeder te zien en te ontmoeten. En ook om zijn zoon weer te zien. Dus ja, en dat vond ik het mooie aan Henk. Het was echt een mensenmens. Ja, mensen, maar die toch heel vaak dus ook wel weer wegging. We gaan even naar een klein stukje naar hem luisteren. Want hij vertelt in een documentaire van RTW Oost over de liefde voor de boot. Ik ben niemand zonder de boot. Die boot is een verlengde van mezelf. Die boot is een verlengde van mijn leven. En dat spijt me. Wat voor hetzelfde. Henk zonder de boot... is niks en is niemand. Tja. Zo, dat... Dat herinner ik me heel goed. Hij praatte vaker, werd vaak emotioneel, hè? Ja, heel emotioneel. Maar ja, gek als je 7 maanden op zee zit en je hebt niemand gezien. Dan ga je wel hechten aan je schip. Want ja. Dat is zonder schip overleef je het ook niet. Nee. Dus ja, ik begrijp het wel. En hij heeft het allemaal overleefd, al was het af en toe dus kantje boord, hè? Ja, hij heeft, ik denk zijn grootste misère was toen hij op koers lag voor dat wereldrecord. En toen hij eigenlijk al het zwaarste werk gedaan had, terugkwam in Europa en ergens ter hoogte van Madeira, is hij heel erg moe, is hij op een container geknald, dubbele schedelbasisfractuur, door een helikopter van boord gehaald en lang in een ziekenhuis gelegen. Ja, en dat was eigenlijk zijn grootste kans op dat wereldrecord solo rond de wereld zeilen. Ja, ongelooflijk. Is er dan nog? Ja, wat was nou zijn plek? Zijn favoriete plek was dus echt de zee, de oceaan. Of was er een andere plek waar hij zich thuis voelde ook nog? Toch in Nederland bijvoorbeeld? Dan zou je zeggen, van als je eenmaal als zeezeiler een avontuur gepensioneerd bent, ja, wat ga je dan doen? Dan ga je misschien ergens rusten. Nee, zijn laatste schip was een motorschip. En hij lag dan ergens in de IJsseldelta, had hij vlakbij een eilandje, had hij een prachtig plaatsje gevonden. En daar heeft hij, voordat hij kanker kreeg, heeft hij zijn laatste mooie dagen doorgebracht. Volgens mij in de buurt van Kampen. Toch? Ja, of zei je dat? In de buurt van Kampen, ja. Maar, ja, de IJsseldelta, ja. Het is wel heel dubbel, hè? Want hij genoot dus enorm ook van die reizen. Maar ik begrijp ook dat hij heel veel boeken schreef die allemaal niet... dat weten we gewoon, de gezelligste titels hebben. Een reis zonder einde, God en de stilte. Nou ja, gedachten over God en genade. Ik zie wel heel veel God terugkomen. Wat had hij daarmee met God? Als je zo lang alleen op zee bent, wij denken, op zee is het mooi en schijnt de zon en golft het lekker en het is allemaal mooi. Maar dat is heel erg zwaar. Dus als je dan maanden achter elkaar je eentje daarop zit, dan ben je ook af en toe aan het einde van je Latijn. Daarom, ik denk dat daar wel zijn titels en zijn soms moeilijke versen vandaan komen. Ja. Een bijzonder mens. Ja, absoluut. Zeker. We zullen hem gaan missen. Dankjewel, Hans, voor de beschrijving van Henk de Velde. Hij is overleden op 73-jarige leeftijd. En we kunnen vast binnenkort nog wat meer lezen en horen over al zijn avonturen. Het kan haast niet anders. Dankjewel, Hans. Me. Black Eyed Boy van Texas. We gaan weer naar Liverpool voor het laatst vanavond. Naar Eline de Zeeuw, die heeft gekeken naar de Meerkamp. De WK turnen. Eline, Casimir Schmid werd 12e in de Meerkampfinale. Zei het al zojuist. Dat is een uitstekende klassering, hè, voor hem. Ja, dat is zeker een goede klassering. En ik sprak hem ook even tussen onze gesprekken door. Zojuist al. En hij vertelde dat hij er echt heel erg blij mee is. Hij zei ook van ja, als je me dit van tevoren had verteld, nummer 12 van de wereld, dan had ik er sowieso voor getekend. Hij had wel het gevoel dat hij nog het een en ander had laten liggen. Ja. Hij scoorde wat lager dan in de kwalificaties. 1,5 punt ongeveer. En hij zegt ja, als ik op de voltige beter was begonnen, mijn zenuwen wat beter in bedwang had kunnen houden, dan was ik misschien wel op de 6e of 7e plaats geëindigd. Ja, dat kan hij nu niet zeggen, maar hij kan wel zeggen dat hij een mooie allround heeft geturnd. Hij heeft het ook goed afgesloten op die vloer, daar was hij ook heel erg tevreden mee. En ik zag vooral een hele grote, brede glimlach bij Casimir Schmid. Ja, maar je zegt een brede glimlach, dat begrijp ik, maar ja, hij scoort dan lager. Is het dan niet zo in het turnen dat je toch sowieso dat niveau wil halen wat je hebt laten zien in de kwalificatie? Ja, tuurlijk. Dat geldt natuurlijk voor iedereen. Er zijn ook meerdere turners die dat niet voor elkaar hebben gekregen. Hij is nu 12e geworden, maar was hij in de kwalificaties op deze punten geëindigd, dan was hij ook wat lager geëindigd. Er staat toch wat meer spanning op waarschijnlijk in de finale. Iedereen kijkt naar wat jij doet op dat moment en dan ga je soms toch een paar foutjes maken. Soms is de jurering ook net wat anders. Hij zegt van ja, op de ringen had ik het gevoel dat ik het juist beter deed tijdens deze finale dan in de kwalificaties, maar toch scoorde ik net 2/10 lager. Dus het is ja, het is allemaal. Het gaat om zulke kleine marges natuurlijk. En dan kan er af en toe iets misgaan. Je wil jezelf natuurlijk verbeteren. Aan de andere kant, als je kijkt naar zijn algemene ontwikkeling überhaupt. Hij was op de vorige WK waar hij stond in de finale, was in 2013 werd hij 18e. En nu wordt hij 9 jaar later 12e. Dan is dat wel weer een verbetering. Sowieso heel knap dat je er zoveel jaren tussen dat hij er toch weer staat natuurlijk. Het algehele niveau van deze finale, was het echt genieten voor het publiek daar in Liverpool? Ja, het was zeker genieten. Het was ook wel een foutenfestival, moet ik zeggen. Ik vind dat af en toe wel leuk om naar te kijken, moet ik zeggen. En dan vooral bij de Britten ging het niet zo heel erg lekker. Die hadden tot nu toe in elke finale een medaille weten te veroveren. Maar vandaag was het Joe Fraser die maar liefst 3 keer naar de vlakte ging. Dus die had geen goede finale. Die scoorde in de kwalificaties juist nog heel erg hoog. Die zou meedoen om het brons, maar die eindigt nu echt in de onderste regionen van deze hele Meerkamp. Dus zo kan het ook gaan. Verder was het niveau heel erg hoog. Als je kijkt ook naar de Chinezen en de Japanner, die streden om het goud. Zhang Boheng en Daiki Hashimoto, die maakten er echt een spektakelstuk van met z'n tweeën. Bleef tot het einde heel erg spannend. En is er dan eentje die het beste is, dat is Daiki Hashimoto. Naast de Olympisch kampioen is hij nu de wereldkampioen. Hij is de waardige opvolger, zullen we maar zeggen, van Kohei Uchimura. Degene, de Japanner, die maar liefst 6 keer de allround wist te winnen op de WK. En nu lijkt er een nieuwe generatie, een nieuw tijdperk te zijn aangebroken, waarin Daiki Hashimoto het mag gaan laten zien voor Japan. Want die heeft nog heel wat in huis de komende jaren. Hartstikke mooi. Dankjewel, Eline de Zeeuw daar vanuit Liverpool. Zometeen gaan we Schmid zelf ook nog wel even horen, hoor. We gaan eerst even naar morgen. Ja, want een bijzonder moment dan op het WK turnen als er 2 Nederlandse vrouwen in de brugfinale staan. Dat is sinds 2001 niet meer gebeurd. Een van die finalisten, Sanna Veerman, gold al lang als een groot talent op brug, maar ze heeft een lange weg moeten afleggen. Toernooien waarin het niet lukte om goed te presteren en veel blessure leed. 2 weken geleden, bij de WK-kwalificatiewedstrijd, moest ze met een enkel blessure van de wedstrijdvloer worden gedragen. Dat Sanna Veerman nu in die brugfinale staat, dat mag je dus een klein wonder noemen. Ja, zeker. Ik denk 2 weken geleden dat ik dit nog niet had durven dromen, zeg maar. Want ja, jij werd daar toen weggedragen. We dachten allemaal, oh jee, hoe erg zou het zijn. Hoe heb jij dat toen beleefd en de periode daarna? Die dagen daarna waren best wel een beetje onzeker en rumoerig met uitzoeken van ja, wat gaan we doen? Gaan we het riskeren? Maar we hebben het wel overwogen keuzes gemaakt en uiteindelijk dus de goede keuze gemaakt om hier naartoe te gaan. Hoe euforisch was dat moment dat je hoorde dat je toch bij de ploeg zat? Ja, ik super blij natuurlijk. Dat je voor 1 toestel dat key nog kan zijn en daardoor mijn steentje bij kan dragen. En dat gevoel, ja, dat heb ik ook meegenomen in de wedstrijd en heeft goed uitgepakt. Je draait al een hele tijd mee, maar dit is pas je 2e WK natuurlijk. Hè? Hoezeer was daar dat brandende vuur om een keer een finale te halen op een WK? Ik denk dat iedereen daar wel van droomt als klein meisje. En ja, het is gewoon super vet. Ook als ik nu terugkijk, dan denk ik, ja, het is gewoon super cool. Het is natuurlijk ook altijd van wachten op het moment dat het allemaal op zijn plek valt en dat het ook in een wedstrijd allemaal lukt. Is dat iets waar je lang tegen aangehikt hebt? Het is natuurlijk ook wel eens misgegaan. Je kan zeggen lang tegen aangehikt hebben, maar uiteindelijk hoort het er ook bij. Je moet ook gewoon een paar keer dit jaar op mijn bek zijn gegaan, zeg maar. Omdat ik, ja, dat neem ik nu mee waar ik op moet trainen en waar ik op moet letten. En daardoor, ja, viel het nu gewoon op zijn plek. Ja, je ziet het natuurlijk best wel vaak bij turners, hè? Epke moest ook eerst een heel proces van vallen en opstaan voordat hij de medaillewinnaar werd, zeg maar. Ja, ik denk dat dat er gewoon bij hoort. En dat je dat, als je er middenin zit, is het niet zo leuk, maar nu is het wel leuk. Hoe lastig is het dan om het vertrouwen wel te behouden? Ja, kijk, als je gewoon het vertrouwen... Ik heb gewoon vertrouwen in mezelf gehouden van ik weet dat het gewoon een keer komt. En als dat niet nu is of volgend jaar of... En je krijgt ook het vertrouwen van mijn team en alle staf. Dus dat helpt gewoon mee om, ja, zo te presteren. Dus je moet eigenlijk heel positief zijn ingesteld. Al te denken van ja, maar ooit gaat het zich uitbetalen. Zeker. Ja, is dat, typeert dat jou een beetje? Ik denk dat me wel helpt. Dat ik denk, ja, misschien is het nu niet, maar ik weet wel dat het uiteindelijk wel komt. Ja, nu sta je dus in die finale. Met wat voor idee ga je er dan in? Ik weet gewoon dat ik moet het gewoon nog een keer zo doen. En misschien nog wel net ietsjes beter. En dan, ja, dan kijken we hoe dat gaat. Ja, want zoals je hem hebt geturnd in de kwalificatie, was dat echt de oefening van je leven? Het was wel mijn beste score tot nu toe, maar het kan altijd nog net ietsjes beter. Ah, perfectionisten zijn het toch, hè, die turnsters? Ja, dat moet wel een beetje, denk ik. Ja. Hey, tot slot, je zegt ja, dat proces dat je helemaal doorlopen hebt, het vallen en het opstaan. Wat is de voornaamste les die je voor jezelf hebt meegenomen uit die periode wat je hier heeft gebracht? Ja, dat je gewoon ook gewoon moet durven om risico te nemen en om gewoon moeilijke momenten te hebben wat uiteindelijk voor mooie momenten weer zorgt, zoals nu. Ja. Je moet durven risico te nemen. Ja, want je kan altijd wel hetzelfde blijven doen, maar dan komt er geen verandering in. En dan moet je op de koop toenemen dat het misschien ook niet lukt. Ja, en gewoon vertrouwen houden dat het uiteindelijk wel een keer lukt. Fairy tale believers, and we be doing everything and more to prove them wrong. Practicing for all we're worth, we would go and play and tour the world. We wanted to be on MTV like Eric and Nirvana. Oh, but as it goes, plan can change. Who knows? We just fairy tale believers. Esther, later was dat. Ja. Long Lost Friends. NPO Radio 1. En Ismael Bruin is hier met de hoofdpunten van het nieuws. De kans is groot dat de coalitie maandag, na maanden moeizaam overleg, een akkoord bereikt over de asielwet. Door die wet wordt het gemakkelijker om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen. De partijen wachten nog op een laatste aangepaste versie. Dit weekend wordt besproken. En maandag kan er dan groen licht volgen, melden bronnen aan de NOS. De KNVB geeft geen gehoor aan de oproep van de FIFA om zich tijdens het WK in Qatar alleen met voetbal bezig te houden. Met die oproep kwam de Wereldvoetbalbond gisteren. De KNVB stelt in een reactie dat de bond zich wil blijven inzetten voor verbeteringen in de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. En ook na het WK wil de KNVB daarmee doorgaan. Het Franse parlement heeft voor het eerst in lange tijd een politicus geschorst. Het gaat om een lid van een rechtsradicale partij. Hij wordt beschuldigd van racistische opmerkingen. De man wordt geschorst voor 2 weken en moet een deel van zijn salaris inleveren. En op de Veluwe is een racefietser een tijdje achtervolgd door een wolf. In een video op sociale media is te zien dat de fietser over een fietspad door het bos rijdt, waarna er een wolf opduikt. Het dier draaft dan een stukje achter de fietser aan. Het wolvenmeldpunt bevestigt dat het inderdaad om een wolf gaat. Hij werd vermoedelijk getriggerd door de beweging van de fietser en vertoonde mogelijk speelgedrag. Langs de lijn en omsteken. We zijn er nog tot 11 uur. Gaan we het nu hebben over de keukenkampioendivisie. Want weinigen zullen het voor dit seizoen hebben gedacht. Maar na 14 wedstrijden is MVV de nummer 2 van de eerste divisie. De ploeg uit Maastricht bleef de beste seizoenstart in jaren. En won ook vanavond weer. Thuis tegen Helmondsport werd het 4-0. En in het diepe zuiden is Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Jeroen, goedenavond. Ja, MVV. Ik weet toch dat het in de eredivisie speelde een mensenleven geleden. En nu dus weer een beetje terug aan de top. Weliswaar in de eerste divisie, maar ja, die weten wat er dan van komt. Hadden ze dat zelf eigenlijk wel verwacht, dat ze echt konden meedoen? Nou, nee. En dat is een heel duidelijk en kort antwoord. Want ze werken met, in het geloof je niet, de laagste spelersbegroting van alle clubs in de keukenkampioendivisie. Een budget van 7,5 ton. En de tegenstander van vanavond heeft ruim 1 miljoen meer te besteden. Die hebben het budget enorm opgepompt, Helmondsport. Maar die ploeg gaat er wel met 4-0 van af. Had meer kunnen zijn. Er had zeker een goaltje kunnen komen van Helmondsport. En het doet een beetje terugdenken aan oude tijden. Dat MVV nog de ploeg was die het hier grote clubs moeilijk maakte. Ik heb Ajax gezien dat hier ploeterde met Swings op de shirts. Erik Meijer, Roberto Lancor, Twan Schepers. En nu de tweede plaats in de stand. Maar daar komen we zo meteen wel eventjes over te spreken. Ja, het was een feestavond. Ja, ik denk, Ragnar. Er zijn denk ik amateurclubs die een hogere begroting hebben, of niet? Nou, dat durf ik je niet meteen 100% te zeggen. Maar het zou me niet verbazen. Het is echt spotten met de wetten van de begrotingen in het betaalde voetbal. Dat is wat Maurice Verberne meteen zijn selectie doet. Met onder andere trouwens 2 zoons erin van Mark van Bommel. Ja, mooi, mooi. Ja, je sprak met de trainer Maurice Verberne. En je vroeg hem wat hij nog meer kan wensen. Nog meer winstpartijen. En nog betere ontwikkeling van het team. En waardoor we nog constant worden, zowel in balbezit als balverlies. En daar heb ik nog wel te wensen. En dan gekoppeld natuurlijk aan de resultaten. Maar ik ben van mening, als we blijven voetballen en de dingen doen waar we afspreken, onze visie vasthouden, en dan levert het uiteindelijk ook resultaat op. Er zitten 7000 mensen. Je hebt een portemonnee, er zit geen rode cent in. En je staat vanavond 2 minuten op plek 1 totdat er in blessuretijd wordt gescoord door Heracles. Ja. Nee, ja, nou ja, van in het begin van het seizoen heb ik al aangegeven van ja, geld zegt me niet zoveel. Je zei ook van we willen plek 12. Nou ja, omdat ik niet goed kon inschatten wel. Maar ik had dit niet verwacht dat het zo'n ontwikkeling zou geven en dat we dan op deze positie zouden staan. Maar schrikken, hè? Nou ja, soms kan ik het niet bevatten, nee. Het is allemaal nog een beetje onwerkelijk. Kun je het volhouden? Hoe lang kun je dit blijven volhouden? Ik denk dat we het nog redelijk goed vol kunnen houden. Natuurlijk, waar we nou staan is denk ik wel... We zullen heus nog wel onze wedstrijden gaan verliezen en wel gaan zakken. Maar ik verwacht niet meer dat we heel ver zo'n terugslag krijgen. Dat we echt terug naar de rechter rijtje gaan. Zeg goed, ja. Dus ik verwacht wel dat we het redelijk lang vol kunnen houden. Vertrouwen van de trainer, Maurice Verberne. Denk jij dat ook, Ragnar? Dat ze het wel even kunnen volhouden daar? Nou ja, normaal gesproken, Jeroen, is het natuurlijk een kwestie van money talks. Hè? Ja. Als je geld hebt, dan gaat dat uiteindelijk de doorslag geven. Maar er wordt fris gevoetbald, aanvallend gevoetbald. Er is van vermoeidheid geen sprake. Het succes zal ongetwijfeld ook meehelpen. Maar ja, veel spelers die jong zijn, weinig hebben meegemaakt. Er zijn er wel veel gebleven vergeleken bij vorig jaar. 6 wedstrijden voor het einde kwam Verberne, toen stond hij bijna onderaan. Startte hij volgens mij ook tegen Helmond Sport. Ja, en nu een half jaar later heb je dit met onder andere Ruben van Bommel. Hij stond in de basis, zijn broertje Thomas niet. Maakt een goal, bereidt er eentje prachtig voor met een mooie rush. Ja, het is te hopen, veel publiek vandaag. En het leeft in Maastricht opeens weer helemaal. Dus ja, de gunfactor is er wat dat betreft wel, hè, in de hoofdstad natuurlijk ook van Limburg. Ja, het zou toch mooi zijn om die weer terug te zien in die divisie. Helmond Sport wil dat ook. Je zei het al, hebben een begroting van 1 miljoen meer. En de verwachtingen waren dus ook heel anders. Hoe dachten zij aan de vooravond van dit seizoen waar ze zouden kunnen eindigen? Nou, er is een 3-jaren-plan opgesteld. En er is gezegd door Philip van Est, de baas daar, dat over 3 jaar er echt om promotie meegedaan moet worden. Maar goed, als je er 1 miljoen weet bij te doen, hè, aan je spelers. En Tommy Beugelsdijk hebt gehaald. Bram van Vlerken overgekomen van Almere. Elmo Liefting van de Graafschap. Ex-Willem II. Best wel wat spelers met een verleden meer dan de spelers van MVV. Ja, dan hadden ze zich er veel meer van voorgesteld. Het seizoen is nog niet voorbij. Ik sprak een van de mensen die daar wel wat te vertellen heeft. En ja, die hopen dat het allemaal nog een beetje gaat bijdraaien. Maar dat dit een bittere pil is om te slikken, dat is een ding wat heel duidelijk is. En er waren best al wat momenten, hoor, in de eerste helft. Moet een nieuwe trainer komen. Misschien wel Ruud Brood, misschien een ander. Maar ja, die zijn heel ver weggezakt. En zie maar weer eens omhoog te komen. Ja. En ze staan voorlaatste. Voorlaatste. En dus vaak vissen voor keeper Mike Havenkotte. Hij had ook helemaal niet verwacht dat Helmond Sport nu op de voorlaatste plek zou staan. Nee, dat waren zeker niet de ambities die de club heeft. Die ambities zijn er nog steeds. Het is een 3-jaren-plan. Dat het tot nu toe het eerste half jaar niet is wat we ervan hebben verwacht. Dat is meer dan duidelijk. Maar de handdoek gooien heeft ook absoluut geen zin. We moeten hier sterker uitkomen. Ook dan zal de hemel wel weer blauw kleuren. Moet een nieuwe trainer komen. Is al een relletje geweest met de aanvoerder. Je staat bijna onderaan. Ik wil je niet de put in praten, helemaal niet. Maar het ziet er aan de buitenkant wel uit als een rampjaar zo. Rampjaar wil ik niet noemen, maar ja, we zijn een traject ingegaan van 3 jaar. Waarom loopt het niet? Als ik dat nu tegen jou zo kan zeggen, dan had ik dat ook binnen kamers wel gedaan. En dan was het de afgelopen 3 weken wel gaan lopen. Ik zie niet al jullie wedstrijden in zijn geheel. Hè? Maar wat ik hoor is te veel tegengoals en we maken te moeilijk zelf de doelpunten waar we wel mogelijkheden krijgen. Ja, maar ja, het gekke is ook 3 weken geleden hadden wij absoluut niet de meeste tegengoals. Het is door 1 wedstrijd 6-0 dat je ineens van bijna de minste naar de meeste gaat. Dus ja, zo snel kan dat gaan. We hebben wat moeite met scoren. Nu op dit moment krijgen we ze te makkelijk tegen. Nogmaals, wij moeten bij elkaar gaan komen en ja, vooruit gaan kijken. Want we moeten gaan evalueren en door. De naam die rondgaat is Ruud Brood. Hoor jij die ook als nieuwe trainer binnenkort? Wij horen een hele hoop namen, dus dat zou er vast wel één van kunnen zijn. Maar ja, daar kan ik niks over zeggen, omdat ik dat simpelweg ook niet weet. Mike Havenkotte lijkt een beetje op een verre neef van Erik ten Hag, maar dat terzijde. Ragnar, nog meer opvallende uitslagen vanavond? Nou, behoorlijk wat, ja. Er zijn echt wel een paar bijzondere uitslagen te noteren geweest vandaag. Sowieso was het heel doelpuntrijk bij Dordrecht tegen Jong Ajax. 3-4. NAC tegen Telstar. NAC laat thuis punten liggen. Wordt 1-1. De Graafschap verliest weer. Doet dat met 2-1 bij Den Bosch. ADO VVV in de 96e minuut een goal van Venema, waardoor VVV die wedstrijd wint. PEC met 5-0 te sterk in Os voor top. En ja, Willem II Heracles was spectaculair ook in de slotfase. Want als het daar 1-1 was gebleven, was MVV koploper geweest. Nu staat die ploeg tweede, omdat Thomas Bruns nog de 2-1 maakt voor Heracles. Geeft de volgende stand. 14 wedstrijden gespeeld, 31 punten uiteindelijk toch voor Heracles. MVV volgt op 1 punt, heeft er dus 30. PEC Zwolle wint vandaag ruim, heeft 29 punten. En dan is er toch een gaatje ontstaan dan met Eindhoven. 13 wedstrijden, 23 punten. Die ploeg speelt pas maandag. Dag daar, dankjewel voor je vanavond hier. Ja, gaan we naar turnen, want het is al duidelijk geworden natuurlijk. Casimir Schmid, die is bij de WK turnen in Liverpool 12e geworden in de meerkampfinale. Schmid was bij de WK van 2013 nog 18e op de meerkamp. Hij was na afloop dan ook overwegend positief, maar hij vond toch nog een verbeterpunt. En hij sprak daarover met Eline de Zeeuw. Ja, bizar. Dus ik had het net met mijn collega's er een beetje over. Het is toch een heel klein beetje dubbel, want ik ben echt super tevreden. Alleen als ik mijn voltagecijfer zie, ik had daar best wel wat stress, eerste toestel. Als ik dan de kwalificatiescore vergelijk, dan denk ik, oh, daar had gewoon nog meer ingezeten. Maar ja, vooraf zeggen van ja, je gaat 12 worden in de roundfinale, dan had ik er 6 keer voor getekend. Dus ik ben heel blij. Afgelopen jaar kenmerkte zich door blessureleed natuurlijk. Het was echt een nek aan nek race om hier überhaupt te kunnen staan. Het is wel gelukt, maar kan je vertellen wat voor rollercoaster dat is geweest? Ik ben 4 maanden geleden geopereerd aan mijn enkel. Ik ben vorig jaar oktober gevallen. Mijn enkel en mijn schouder gebroken. Herstel ging best oké, maar ik miste net het kleine stukje dat ik die top weer kon bereiken. Toen hebben we nog een keer scans gemaakt. Toen toch dus besloten om te opereren, want dat hadden we in eerste instantie niet gedaan. Nou, dat is 4 maanden geleden gebeurd. Toen besloten, nou, EK wordt hem sowieso niet. Het team moest gewoon nog kwalificeren voor de WK. WK werd het eigenlijk ook niet. Qua tijd ging dat helemaal niet lukken. Nou ja, die gasten hebben het supergoed gedaan op de EK. Ik was daar kijken en dat geeft zoveel energie, motivatie. En ik heb er echt alles aan gedaan. En ja, 3 weken geleden kon ik eigenlijk voor het eerst een beetje echt vol belasten op mijn enkel. Nou ja, dat was eigenlijk te laat, maar toch net op tijd. En nou ja, ik sta hier wel op vloer en sprong gewoon met een goed cijfer. Dus ik denk dat het wel op tijd was in ieder geval. Wat betekent het voor jou dat je weer kan meten met de wereldtop op dit niveau? Ja, bizar. Ik ben nooit zo heel erg van als. Maar ja, als ik mijn fetiche gewoon goed doe, dan word je hier 6e of 7e. Dan ben je gewoon 6e of 7e van de wereld allround. Dat is bizar als ik kijk naar waar ik 4 maanden geleden lag in een ziekenhuisbed. En ja, natuurlijk, het betekent heel veel voor me. Je bent... Op een gegeven moment gaat je zelfvertrouwen natuurlijk ook wel een beetje naar beneden. Als je dan 1,5 jaar geleden net de spelenkwalificatie mist. Dan op de spelen reserve bent. Dan ga je naar de WK met een goed gevoel. Dan raak je geblesseerd. De EK niet mee kunnen doen. Het hele jaar een beetje kwakkelen. Pijntjes hier, pijntjes daar. Ik word wat ouder. Ik ben 27 geworden op de kwalificatiedag. En dat gaat allemaal wel een beetje in je hoofd zitten. Dus dat ik dan hier toch een goede roundturn. En dat ik denk, ik zit er gewoon nog bij. Dan denk ik, nou ja, dat is toch wel vet. When you're down and you're broken. And all your fires burn low. And every door that looks open turns out to be closed. I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. Slowly but steady, you lit up the way, carried my weight and brought out the best me. Hide in the pain, cover your face where you would protect me. Now I'm in my 20s. Ooh, ooh. And now that I'm older, I'm starting to see all of the scars that left on your shoulders. And all that is left are plenty of tapes on your video recorder. And if they made me choose, I would do it all for you too. When you're down and you're broken, and all your fires burn low, and every door that looks open turns out to be closed, I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. And times keep on changing, but the memories aren't gone. And I know that I moved out, but I'll never move on. I just hope that you know that you're never. I was awake, pretending to sleep, and you came to check it. Now once in a while, I look at the door and wish you were right there. When I'm having a nightmare, ooh, ooh. I wish I could repay all the time that you gave without asking it back. I wish I said, when you're down and you're broken, and all your fires burn. Every door that looks open turns out to be closed. I'll make sure that you know that you're not on your own. 'Cause I'm not going anywhere, I'm not going anywhere. anywhere. Ja, is not going anywhere. Wat wil je met zo'n naam? Remmen. Ja, zo heet hij. Zondagmiddag, 16:45. Ajax, PSV, Amsterdam tegen Eindhoven. Een strijd die er altijd zal zijn en altijd al is geweest. Laten we even teruggaan naar november 2001. Als jonge PSV komt uitermate eenvoudig op een 2-0 voorsprong. En dat gebeurt via Lucius, als ik het goed zag. Was in ieder geval een goede pil van een meter of 20. En zo komt PSV hier in de openingsfase na 13 minuten reeds op een 2-0 voorsprong. Prachtige mooie goal, kan niet anders zeggen, voluit gehaald. En Ajax volledig kansloos op die bal die er knal en knalhard ingaat. Ja, Jack Vergelder, alsof hij de speaker is van de Arena. Zo klonk het een beetje. Maar zo ging het dus. Theo Lucius, PSV, won uiteindelijk trouwens met 3-1 in de toen nog Amsterdam Arena. Niet veel later werd Ko Adriaanse trouwens ontslagen bij Ajax. Maar het gaat ons nu om de doelpuntenmaker. Theo Lucius, multifunctionele voetballer van wel eer. Inmiddels 45 jaar. En na een roerige periode heeft hij zijn rust weer gevonden. Thierry Boon zocht hem op. Hengeltje aan een lijntje. En we aas. En dan ben je hier al in de lijn te weg. En wind tegen. Dat is niet echt ideaal vis weer nu, hè? Het is altijd goed. Als het maar droog is. We moeten normaal gesproken zo'n vis hebben. Hij speelde jarenlang voor PSV, werd er 4 keer kampioen, won de beker, won de Supercup en haalde zelfs het Nederlands elftal. Ik ben aan het vissen met Theo Lucius op een voor hem speciale plek. We zijn bij visvijver de Vossenkuil in Nijnsel. Dat ligt tussen Zonnebreugel en Sint-Oedrode in. En dit is een vijver die wij gebruiken voor... Met name kinderen met een beperking of een ziekte. En daar organiseren wij verschillende dagen per jaar voor... om lekker te komen vissen en een leuke dag te hebben. Normaal bijt je hier wel, maar... Nu sta je hier in een PSV-jas, voetbalschoenen ook nog aan. Kom recht van de training af, hè? Kom. Ja, hoe gaat het met je? Wat doe je tegenwoordig? We hebben een trainer van de onder 18... bij PSV en assistent trainer bij onder 17 Nederlands elftal. Dus ik zit volop in de voetballerij en dat bevalt me hartstikke goed. En het is mijn dagelijkse invulling en dat bevalt perfect. Want een jaar of 6 geleden kwam zijn naam nogal verkeerd in de media. Er lekte een filmpje uit waarop hij gloeiend heet kaarsvet dronk op een afterparty. Hij reed rond zonder rijbewijs, werd gepakt en had drugs in zijn auto. Het leverde hem een taakstraf op. Ja goed, dat zijn niet de slimste acties. Uiteindelijk zijn dat gewoon acties die behoor je niet te maken. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. En ik kan er van alle randen dingen mee verzinnen. Maar ja, dat heeft geen zin. Dus ik loop daar ook niet voor weg. En het zijn niet de meest slimme dingen. Dus ja, that's it. Maar was dat ook dan een bepaalde periode in je leven? Nee, totaal niet. Totaal niet. Het is gewoon onbezonnenheid. Het is gewoon dom. Ja, that's it. Je geeft hem nog even een zwiep? Ja, ik moet even het goede plekje zoeken. Kijk, of ik de goede diepte heb. Ik weet niet of ik de goede diepte zit te vissen. Nu dus de focus op het trainersvak. PSV is tevreden met Lucius. En Lucius is tevreden met PSV. Ik heb ook mooie doorgroeimogelijkheden, plus het behalen van de proflicentie. Kijk, alle diploma's heb ik op de proflicentie na. Dus uiteindelijk wil PSV dat ik die ook ga halen. Nou ja, dat is niet voor niks. Ik wil gewoon uiteindelijk in betaald voetbal terechtkomen. En dan wil ik gewoon kijken waar mijn plafond ligt en waar mijn kansen ga krijgen, daar ga ik ze pakken. En nu is dat bij de onder 18 van PSV. En uiteindelijk wordt dat misschien jong, misschien het eerste. En anders wordt het elders. Ik heb namelijk nog geen beet gehad. Normaal krijg je altijd wel wat snel beet, maar tot de benen nog niet. Je hebt zelf ook vaak gezegd dat je ook gewoon een face-based bent. Is het nou zo, omdat we de laatste tijd wat minder van dat soort berichten lezen in de media, dat je wat rustiger bent geworden? Of is dat helemaal niet zo? Nee, dat is zeker wel zo. Ik ben absoluut een stuk rustiger geworden sinds ik sowieso hoofdtrainer, maar ook daarvoor. sinds ik trainer ben bij PSV, ben ik wel anders, een stukje anders gaan leven. Ja. Ja, kun je dat eens toelichten? Nou ja, goed, je bent gewoon de hele dag bezig met voetbal. En als je thuis komt, dan zijn er nog een paar kinderen die op je wachten. Dus ik heb ook weinig tijd meer voor heel veel andere dingen. En natuurlijk hou ik nog steeds van een feest. Maar dit is wel echt een heel stuk minder als daarvoor. En ik leef nu om trainer te zijn en daar behoort een bepaald gedrag bij. Wordt er al aan je hengel getrokken? Nee, helaas. Kunnen we daar nog iets aan doen? Ja, wordt lastig. Een keer terugkomen, denk ik. Ja, Theo Lucius was dat. Dan gaan we naar een vooruitblik op die topper van zondag. Ajax tegen PSV dus. Bij de Amsterdammers speelt een aanvaller die zijn debuut in het betaalde voetbal maakte bij de tegenstander. Namelijk Steven Bergwijn. Hij scoorde in het begin van het seizoen aan de lopende band, maar de laatste weken minder. Toch is trainer Alfred Schreuder tevreden over hem. Hij heeft enorm veel defensieve arbeid geleverd. En ik denk daar begint het bij. Het verschil gaat hij wel weer maken. En daar ben ik echt niet bang voor. Ook bij Steven moet je niet vergeten dat hij vorig jaar weinig gespeeld heeft. Volgens mij maar 5 keer 90 minuten vorig seizoen. Nu speelt hij iedere week en soms ook dubbel. En bij het Nederlands elftal heeft hij ook alle wedstrijden gespeeld onder Van Gaal. Dus het is logisch dat het dan een beetje op en neer gaat. Alleen als hij gewoon maar zijn taak blijft doen, dat is voor een trainer het allerbelangrijkste. Zijn kwaliteiten die komen wel weer boven. En hij geeft ons gewoon veel kwaliteit en veel dreiging. De spits van PSV, Luc de Jong, is weer helemaal terug na een blessure. Hij speelde nog geen hele wedstrijd, maar denkt dat hij tegen Ajax wel weer de 90 minuten aan kan. Ja, ik zei, ik voel me fit. Dus ik zou niet weten waarom niet. Dus natuurlijk moet je het aanvoelen in de wedstrijd. En dan kun je altijd, als het niet meer gaat, aangeven. Want ik heb nog geen 90 minuten gespeeld. Maar ja, ik verwacht wel dat ik dat kan spelen. De trainer van PSV, Ruud van Nistelrooy, is op dit moment een tevreden man. Hij ziet de zieke boog leegstromen en zijn ploeg steeds beter spelen. Toch denkt hij niet dat PSV er beter voor staat dan Ajax. Ik denk dat heel erg een wedstrijd op zich is. En dat wat er gebeurd is de afgelopen weken, dat zegt niks. Dat is een wedstrijd op zich, dat weten we. En dan zullen beide teams tot op het bot gemotiveerd en klaar zijn. En dan weet je dat speciale wedstrijden kunnen worden. En er zijn meer leuke wedstrijden dit Eredivisie weekend. Wat te denken van de Overijsselse clash tussen FC Twente en Go Ahead Eagles? Een van de grote verrassingen dit seizoen bij Twente is linksback Gijs Smal. Zowel in verdedigend als aanvallend opzicht valt hij op. Gevraagd naar zijn voorbeelden noemt hij een aantal opvallende namen. Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo. Hè, die echte grote atleten. Hoe zij dus mentaal zichzelf telkens weer proberen op te laden en telkens weer beter proberen te zijn. Ja, dat inspireert mij wel. En wat hebben zij gemeen? Ik denk dat zij allemaal een killer instinct hebben. En wat ik zei, ze proberen elke dag proberen ze beter te worden. En ja, dat inspireert mij ook. Weet je, ik ben nooit echt. Sommige jongens staan altijd als groot talent. Overal zijn ze al bekend en noem maar op. En dat was bij mij eigenlijk nooit het geval. Het ging altijd prima. En stapsgewijs gaat het zo in mijn carrière steeds wat beter. En ja, dat probeer ik gewoon mijn hele carrière zo door te zetten. Met hard werken steeds een stapje erbij? Ja, nou ja, daar geloof ik wel in. Ben je dan een soort, laten we zeggen, Dirk Kuyt in de defensie? Dirk Kuyt heeft wel een hele mooie carrière gehad. Maar ik wil niet te ver vooruit kijken. Weet je, eerst Go Ahead maar weer, dan Sparta en dan even een tijdje vakantie. Ja, dat moet ook gebeuren. Gijs Smal zei dat allemaal tegen Ayolt Kloosterboer. NEC wist vanavond voor het eerst sinds half augustus weer een competitiewedstrijd te winnen. 1-0 werd het tegen Cambuur. Trainer Rogier Meijer vreesde tijdens de wedstrijd nog wel even voor het zoveelste gelijkspel. Nee, ja, dat spookt natuurlijk wel door je hoofd. Zo eerlijk moet je ook zijn. Alleen, we hebben ook denk ik de kansen gehad om 0-2 te maken. Ja, dan valt die niet. En dan komt dat scenario wel eens door je hoofd. Maar ik vond vandaag dat er een ploeg stond die aan de bal goed gespeeld heeft. Die keihard gewerkt heeft met z'n allen. En uiteindelijk in de laatste fase hebben we hem ook eroverheen getrokken. En dat is wel een compliment. Kan Lasse Schöne jou nog wel eens verrassen? Nou, we weten dat hij dit kan. Dus wat dat betreft was het natuurlijk geen verrassing. Maar het laatste jaar heeft hij niet vaak geschoten, moet ik eerlijk zeggen. Dan koos hij vaker voor de steekpaas. Maar dit was een fantastische goal. Ja, ten name schoot wel 5 keer. Hij maar 1 keer. Nee, klopt. Alleen, wat ik al zeg, je 400ste wedstrijd spelen en dan zo'n goal maken. Dat is geweldig, denk ik. En dan is het ook wel mooi dat 1-0 gebleven is. Tot slot, je wint weer eens een keertje. Je komt weer een beetje uit die degradatiezone. Stond de druk er zo enorm op vandaag? Ja, natuurlijk staat de druk op, omdat je gewoon pas 1 keer gewonnen hebt. En we hadden beter 4 keer kunnen verliezen en 4 keer kunnen winnen dan 8 keer gelijk spelen. En dan komt er vanzelf druk op. Wat dat betreft ben ik trots op het elftal, hoe ze zich geweerd hebben vandaag. Want dat hebben ze uitstekend gedaan. Ja, en Cambuur ziet de degradatiezorg juist toenemen. De ploeg staat voorlopig op de 16e plek. Interimtrainer Pascal Bosgaard miste bij zijn ploeg de absolute wil om te scoren. We hebben echt wel kansen gehad, vind ik. We hebben echt niet gewoon de overtuiging om goals te maken. En dat missen we gewoon. En dat heb ik ook tegen de jongens gezegd. Als je zo blijft voetballen en niet echt de wil hebt om echt te willen scoren. Ja, dan kun je tot aan vannacht kun je voetballen en dan scoor je geen goal. Terwijl ik vorig seizoen wel anders heb gezien van jullie. Ja, nee, helemaal niet eens. Dus, wat is het verschil? We zitten niet in de beste vorm. Nee, dat is een feit. En daar moeten we uitkomen. Dus daar moeten we keihard mee aan de slag. Is het alleen een kwestie van vorm? Nou ja, goed, op dit moment wel. Ik bedoel, ik vind voetballend gezien het goed doen. We hebben misschien wel het betere van het veldspel. Alleen, ja, het gaat uiteindelijk om goals maken. En als je die niet maakt en je krijgt ze wel tegen, dan weet je wat er gebeurt. Is er nu sprake van een crisissituatie? Ja, wat is crisis? Elke wedstrijd die je verliest is een crisissituatie. Dus wat dat betreft, we staan heel laag. We staan niet waar we willen staan. Dus als je het zo wil zien, dan wel, ja. Nou ja, de vraag is hoe jij het ziet. Nou ja, goed, ik geef antwoord erop. Dus wat dat betreft, we staan niet hoor waar we willen staan. Dus dat is niet goed. Nee, Pascal Bosgaard ziet erbij al een beetje hangen. Shortsexer Xandra Velzenboer heeft opnieuw van zich doen spreken. Een week na haar zegens op de 500 en 1000 meter bij World Cup wedstrijd in Montreal heeft ze in Salt Lake City het wereldrecord verbeterd op de 500 meter. En het zijn nog maar de voorrondes. Velzenboer klokte in de series tussen tijd van 41,41 seconden. En daarmee was ze ruim sneller dan de Canadese recordhoudster Kim Boutin, die exact 3 jaar geleden ook in Salt Lake City kwam tot 41 seconden en 936.000ste. Want het gaat daar tot aan de 1000ste. En nog een wereldrecord, want ook Schulting is heel snel. Olympisch kampioene liet zich zien dat ze ook weer in vorm steekt. De 1000 meter heeft ze haar eigen wereldrecordtijd verbeterd. Een tijd van 1.25.958 bleef ze een halve seconde onder haar eigen toptijd. En die reed ze in februari tijdens de Spelen in Peking. En met die tijd ging ze dus met gemak door naar de kwartfinales. Die zijn morgen en overmorgen allemaal live te zien trouwens bij nos.nl. En straks is daar Het Oog met Kees Grimbergen. Fijne avond. Dank voor het luisteren. Fijne avond. Doeg. NPO Radio 1 podcast. De dag. The winner to organize the 2022 World Cup is Qatar. Doe dit niet. Die duizenden doden, die zijn niet weggepoetst. Wij steunen Oranje overal ter wereld, dus nu ook hier. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De KNVB heeft besloten om af te reizen. We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Ik vind het een verkeerd besluit. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik ga niet naar Qatar, zeker niet. Wie luistert, weet meer. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van Move Move. Handig toch? Parkeren en de wasstraat op 1 btw-factuur. De laadpas van Move Move. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Isabelle Faust, Philippe Herrewegen en het Orchestre des Champs-Élysées. Op 22 november is de herfst ver weg met Dvorak's zonnige vioolconcert en Brahms' Tweede Symfonie. Bestel op concertgebouw.nl. Mama, ging er vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl.